Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 30 Nisan Pazartesi. Yıl 2018, ay 4, gün 120, Kasım 174. 1439, Hicri Şaban 14, 1434, Rumi Nisan 17. Berat Kandili. Fırtına. Günün malumatı, Berat Kandili. Leyli-i Berat, Cenab-ı Hakk'ın hayırı yağmur gibi yağdırdığı kutlu bir gecedir. Şaban ayının 15. yani 14. günüyle arasındaki gecesi tam bir aff ve mağfiret gecesidir. O gece her müminin bir yıl içindeki sevap ve günahının hesabı görülür. Günün sözü. Hükümdar haksız yere bir köylüden yumurta alırsa adamları köylünün bütün tavuklarını alır. Sadi Şirazi. Büyük Saatli Marif Takvimi. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Yellow Submarine, Sarı Denizaltı adlı parçasıyla başladık The Beatles'ın. Ve neden çaldığımızı da şimdi gene Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak anlayalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Suskun. Ona berber diyorlar ama kimsenin saçını sakalını kesmiyor. Tropik denizlerin derinliklerinde yaşıyor ve oradan çıkmıyor. Müşterilerini mercan resifleri yakınında bulunan anemonların ve rengarenk süngerlerin koruduğu berber dükkanında kabul ediyor. Bakteriler, parazitler ve mantarlarla kirlenmiş balıklar dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. O daima sessizlik içinde onları temizliyor. Konuşmayan yegane berber o. Şimdiye kadar tek kelime ettiğini duyan olmadı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1492'de bugün İspanya'da Kristof Kolomba ya da Cristobal Colon'a keşfet dünyayı emrini, ruhsatını vermiş. Denizlere açılabilirsin demiş. Dünya için çok karanlık ama İspanya ve beyaz batı için Avrupa, beyaz Avrupalılar için de çok aydınlık bir çağ olacaktır bu. Evet. Kim demişti bunu? Söylüyor mu? Kimin? Bunu ben söyledim sonuncu. Ha, onu anladım. İzni veren kimdi? İspanya kraliçesiydi değil mi? Isabella. Isabella. İşte ikinci Beyazıt deseydi neler olacaktı kim bilir, düşünsenize. Evet. Ama olmadı. Olmadı. Maalesef. Baştan yazamıyoruz tarihi. Evet. Yazalım mı yoksa? Yok ama yani olsa ilginç olurdu tabii. Bugün yeni yayın dönemi. Evet. 48. Hayırlı uğurlu olsun. 47. mi 48. mi? Yeni yayın dönemimiz... 47. Ses dipten geliyor. Siz duymuyorsunuz ama 47 olarak geçiyor. Evet. Sabah mahmurluğu. Afyon patlamıyor tabii. Ses gelmiyor. Bir de yoğun bir hafta sonuydu. 47 evet doğru. Şimdi 1557'de Mapuche lideri Lautaro İspanya kuvvetleri tarafından Mataquito savaşında öldürülmüş. Şili'de oluyor bu 1557'de. Bak. Kolomb'un çocukları. Kolomb'un çocukları evet. Torunu bile olabilir. Yani genç torunu da olabilir. 1492'den 1557'ye neler geçmiş? Mapuche lideri Lautaro da gitmiş gümbürtüye. 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda Führerbunker diye adlandırılan, yani liderlerin bulunduğu sığınaklarda sadece Adolf Hitler ve Eva Braun metresi intihar etmişler birlikte. Ama intihardan önce ne yapmışlar? Evlenmişler. Evet. Hı hı. Her şey yerinde olsun istemişler. Evet. Kırsaldı. Aynı gelenekten geliyorlar Kristof Kolomb'da bence. Vahşilik, gaddarlık konusunda. Ve Hristiyanlık. Dini bütün, evet. Hristiyanlık konusunda da gördüğün gibi nikahsız ölüm yok. Evet. Kolomb'un çocukları devam ediyor. İntihar yok. Evet. Sovyet askerleri de Reichstag binasının üzerinde zafer bayrağı da açıyorlar. 2004'te de bugün Amerika Birleşik Devletleri medyasında Amerikan askerlerinin Abu Ghraib hapishanesinde hem kötü muameleye uğradığını hem de cinsel olarak tacize uğradığını gösteren grafik fotoğrafların bir kısmını gösteriyor. Ondan sonra bir daha görülmedi onlar. Ama böyle bir felakette orada yaşanıyordu. Onlar da Kolomb'un çocukları. Evet. Herkes Kolomb'un çocukları bu sırada. Anladığım kadarıyla. Bu garipten çıkanlar da işte çıkanların bir kısmı da hepsini söylemeyeyim tabii ki de ondan sonra IŞİD'i oluşturarak dünyanın en büyük en korkulan terör örgütlerinden biri haline geliyorlar işte yakın tarih içerisinde. Yakın tarih dediğim geçen sene devam evet, ediyor hala evet. Tehlikeler. Şam İslam Devleti ondan önce de El-Kaide'ydi zaten. Irak El-Kaide'siydi. Evet onlara bakacağız şimdi. Bugün bu konularda da mezhep konularında da siyah beyaz ayrımı konusunda da büyük skandallerle çalkalanan bir dünyadan bahsedebiliriz. Bugün çok büyük bir skandalle açalım. Britanya'da Cuma günü akşamı Guardian gazetesinde bir şey çıktı, mektup çıktı. Sızma bir mektup. Britanya'nın Çalışma Bakanı Amber Rudd son derece sağcı, ırkçı eğilimleri olan bir kişi zaten. O mektupta şey diyor, Windrush diye adlandırılan bir kuşak, Kolomb'un çocukları onlar da, ya daha doğrusu Kolomb'un çocuklarının kurbanlarının çocukları, torunları. Onlar 1940'lardan yani tam İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'ten sonra bitmesinden sonra 1970'li yıllara kadar dönemde Britanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan işçi açığını kapatmak üzere Britanya adalarına gelen Karayiplerden vesaire değil mi? Eski İngiliz kolonilerinden, sömürgelerinden vatandaşlar evet onlara Windrush nesli deniyor. Neden? Neden efendim? Çünkü o gemiyle gelmişler gayet basit. Bak burada resmi de var BBC Türkçe'de. Windrush'ta geliyorlar. Empire Windrush. Beyaz bir gemi böyle. Bak kaç bacalı? İki. En az iki bacası görüyorum buradan. Şık bir gemi. Oradan geliyorlar ama renkleri genellikle koyu. Siyah. Siyah. Evet. Kahverengi ve siyah. Oradan geliyorlar. Onlara Windrush nesli diyorlar. 1948'de Jamaika ile Trinidad ve Tobago'dan işçileri taşıyan Empire Windrush adlı gemiden alıyor işte adını söyledik. Sonra Nisan ayının sonlarında bak burada fotoğrafları da var. Şapkalarıyla filan beraber muhafızın sözlerini dinlerken ne yapacaksınız İngiltere'de filan diye. Vardı Windrush'tan gelenlerden arasında. Kim? Stuart Hall. Sosyal bilimci. Stuart Hall. Evet. Evet Nisan ayının sonlarında da Britanya İçişleri Bakanlığı işte bu şey Amber Rudd denen hanımefendinin yetkilileri Windrush neslinden göçmenleri sınır dışı etmeye çalıştığı söylentileri çıkmıştı. Biz buna değinmedik galiba. Yok. Ama buna gerekçe olarak da göçmenlerin gerekli belgelerinin olmaması. Bak gerekli belgeler. Nereye sınır dışı edecekler bu arada? Ha? Nereye sınır dışı etmeye çalışıyorlar? Nereye isterlerse gitmek. Ne zaman gelenler bunlar? 1945'ten sonra işte. Gelmiş ama belgeleri yokmuş. Nasıl yani diye düşündüm ben de. Nasıl belgeleri yok? Özellikle Karayipler'den gelen göçmenlerden ve akrabalarından İngiltere'de oturma ve çalışma iznine sahip olduklarına dair bir dizi belgeyi sunun demiş Amber Rudd ve arkadaşları, yetkililer. Belgeler sunulamazsa sınır dışı edilirsiniz diyorlar. Evet. Ne demek belgeleri olmaz ya? Peki yani belgeleri olmasa da niye sınır dışı ediyorlar o ayrı. Ama yani nasıl belgeleri olmaz adamlar 70-80 senedir buradalar. Yani oradalar. Yani. Nereye sınır dışı edecekler? Jamaika'ya falan mı gönderecekler evet, tekrar? Herhalde. 70 sene önce gelen insanları. Evet. Torunlarını, çocuklarını. Torunları, torun torbalarıyla beraber. Çılgınca, çılgın projeymiş, evet. basına konuş, basına mülakat vermiş Windrush neslinden göçmenler. Hükümet zaten sistematik bir baskı uyguluyor ve bu nedenle işlerimizi kaybettik. Sağlık hizmetlerinden de yararlanamaz hale geldik demişler. Yoksa Britanya'da bir ırkçı akım mı var? Hem de iktidarda. Hem de iktidarda. Sayıları ne kadarmış? 100 binler. Jamaika'dan Hindistan'a kadar çok sayıda eski Britanya İmparatorluğu sömürgesinden, kolonisinden gelen kişilerin seyahat belgeleri de İngiltere'ye ulaştıklarında İçişleri Bakanlığı tarafından toplanmış ve arşivlenmemiş. Arşivlenmemiş mi? Ne yapılmış? O orası bilinmiyor. Ne canlı yer orası mı? Bugün yasa dışı yollarla ülkeye kaçak göçmen yani, anlıyor musun? Öyle mi demişler? Evet, yasa dışı yollarla ülkeye girmiş göçmen olarak görülmüyorlar. Ama şimdi yoksa kaynağı ne yapacaklar? Yapacak bir şey yok. Hatta 1940'lı yıllarda hala Britanya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı oraları yani. Britanya vatandaşı olarak kabul edilmek zorunda. Ama 2016'da Karayip ülkelerinden Barbados, İngiltere'de uygulanan baskının durdurulmasına ait bir çağrıda bulunmuş. Dönemin Dışişleri Bakanı Philip Hammond da çağrıyı İçişleri Bakanlığı'na iletmiş. O zaman başbakan kim? Hatırlamıyorum. Ama Theresa May neci? İçişleri Bakanı. O zaman İçişleri Bakanı. Geçen hafta 12 Karayip ülkesinin liderleriyle bir araya gelip bir basın toplantısı yapmış. Hükümetimin Britanya Milletler Topluluğu vatandaşlarını sistematik biçimde sınır dışı etmeye çalıştığı izlenimini ortadan kaldırmak istiyorum demiş. Ne güzel söylemiş. Tabii. Ama yalan. Neden? Çünkü bir de özür dilemiş. Windrush neslinden yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle özür dilemiş ve onların İngiltere'de yaşamaya hakkı vardır demiş. Bu ne zaman demiş efendim? Bu da geçen hafta. Geçen hafta demiş. Ama hükümetin göç politikası sorgulanıyor. Windrush skandalı ya da skandali İngiltere'deki muhafazakar parti azınlık hükümetinin göç politikasında ciddi biçimde sorgulanmasına yol açmış durumda. İçişleri Bakanı Rudd işte şimdi burada devreye giriyor. Bakanlığın peki göçmenleri sınır dışı etme kotası var mı şeklinde bir soru sormuşlar. Hayır demiş, yok. Ama daha sonra yerel daireler göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda hedef belirlediğini doğrulamış ama benim bu haberim yok bunlardan demiş. Çünkü Guardian gazetesinde ciddi eleştiri yazıları çıkıyordu. Hı hı. Yalanlamış, benim haberim yoktu demiş. Financial Times'da son mali yıl için belirlenen sınır dışı hedefi 8.337 diye yazmış. Yani onlar sınır dışı edilecek. FT'de Financial Times bu hedefin sızdırılan bir İçişleri Bakanlığı belgesinde görüldüğünü ifade etmiş. Şimdi gelelim Guardian'a. Ben onu gördüm. Bu haberleri şeyden BBC Türkçe'den okuyorum. Guardian'sa BBC Türkçe böyle bir skandalı verebiliyor mu rahat rahat? Evet, çok devlet kanalı olmasına rağmen. Evet. Yayın yasağı falan filan da yok. Hükümet de istifa etmiş İçişleri Bakanı, o da bir garip zaten. Yani şaşkınlık verici hadiseler bunlar. Evet. Çok. Alışkın değiliz. İfade özgürlüğü. Pardon. Evet, sürreal bir durum, evet. Guardian gazetesi geçen hafta İçişleri Bakanı Rudd'ın Başbakan May'e 2017'de yazdığı bir mektubu haber yaptı işte. Onu gördüm mektubu ben. Mektup nasıl çıkmış ortaya? Biz Açık Gazete'den çıktıktan sonra gördüm bunu. Nasıl çıktığını söylemiyor Guardian ama basına sızdırılan mektupta Rudd sınır dışı hedeflerinden haberdarmış. Hı hı. Yazılarından öyle. Yani yalan söylüyormuş. Düpedüz, açıkça. Ve M'ye göçmen sınır dışı hedeflerini %10 artırabileceğini taahhüdünü vermiş. Ama bak, çok şey, başarı, disiplinli bir İngiliz. Evet, %10 artıracaklarmış. %10 artıracaklarmış. Ama iddialı bir hedef demiş. Hı hı. Sayın Başbakan, ama yakalanabilir demiş. Uğraşacağız demiş. Yani %10 artıracağız. Göçmenleri torun torba. Seçecekler miymiş peki? Nereden gelen? O yok henüz. Daha sonra bu hedefler kaldırılacak. İçişleri Bakanlığı göçmenlerin sınır dışı edilip edilmemesi konusunun dosya bazında inceleyerek karara bağlayacağını söylemişti. Tabii muhalefetteki İşçi Partisi de onun insani tarafı olan kesimi diyelim, milletvekilleri başta Jeremy Corbyn olmak üzere, İçişleri Bakanı'nın inkar ettiği hedefleri ortadan kaldıracağını söylediğine dikkat çekerek Rudd'ı istifaya çağırmıştı. İçişleri Bakanlığı istifa etti ve mektubu birkaç, yani mektup yayınlandıktan birkaç saniye, birkaç saat sonra gitti. 200 milletvekili de göçmen şeyini oracıkta yapıyorsun diye şikayet ediyorlar yani. Guardian'dan bir sürü böyle sızma bilgi ve büyük bir skandal patladı. Şimdi ne olacağından, ne olur unutulur gider değil mi? Ne olur unutulur gider mi? Tabii. Niye unutulup gitsin canım? Windrush ne olur? Unutulup Windrush, gidecek olanlar Afrika'da nesli ölüyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Cezayir'de yasa dışı yollarla İspanya'ya gitmek isteyen Afrikalı göçmenlerden 15'inin cesedinin bulunduğu, 19'unun kurtarıldığı, kaybolan 5 kişinin ise arandığı söylenmiş. Afrika'da ölmeye devam ediyor göçmenler. Peki ama başka bir şey var. Nedir efendim? Çanakkale'de 160 kaçak göçmenin yakalanması haberi mi? Ya da göçmen sayısının 18 ilin toplamından daha fazla olduğuna dair çeşitli ırkçılık nüvesi barındıran haberler mi? Yani İşçi Partisi'nin başkan yardımcısı Tom Watson Twitter mesajı atmış. Görünen o ki Amber Rudd, yani İçişleri Bakanı, bu işin asıl sorumlusu. Yerine çöpü dışarı çıkartan kişi demiş. Asıl sorumluyu kimi kastediyor dersin? Asıl sorumlu mu? Hmm. O zamanlar iktidarda kim var? Churchill gitmişti değil mi? Hayır, bu şimdiki son skandaldan bahsediyorum. Dünkü skandaldan. Dünkü skandaldan. İçişleri Bakanı. Tamam, o istifa etti tamam. Ama asıl sorumlu o değil ki. O çöpü çıkarıyor başkasının yerine diyor. Başkasının işini görüyor. Hmm. Kimi kastediyor? Teresa Hanım mı? Çünkü zaten bütün bu skandale konu olan uygulamaların hayata geçirildiği yıllarda İçişleri Bakanı kim? Onu söyledik biraz önce. Teresa Hanım. Teresa Hanım efendi değilim. Ayıp olmasın. Ali Cenapları. .com. Valla yani aslında üzüldüm diyenler de var. Windrush neslinden kişiler de şok oldu. İçişleri Bakanı şoke olduk. Ben sanki indirmişim gibi geliyor demiş Windrush neslinden birisi. Ama memnun olduğumu söyleyemem. Bir anlamda ona üzülüyorum. Çünkü Theresa May adına tokadı yiyor demiş. Böyle bak, orada hala empati, diğerkamlık görünebiliyor. Yani ne olacak şimdi? Mesela King's College London'da profesör olan Amerikan Dili Edebiyatı, İngiliz ve Amerikan Dili Edebiyatı'ndaki Paul Gilroy sınır dışı mı edilecek? Ya da sınır dışı edilmek mi isteniyor? Evet. Peki. Aşağı yukarı böyle. Yani hepimiz biliyoruz Theresa May'in 2014 göçmen politikasının mimarı olduğunu. Benim fikrim şudur demiş Carlin Johnson. İkisi de Windrush kurbanlarından olan kardeşlerden birisi. Rudd gitmek zorundaydı diyor. Hem performansından hem de inkar ettiği için. Ama hepimiz biliyoruz ki asıl mimar, bu politikaların mimarı, bu korkunç politikaların Theresa May. Birisi daha gitmesi gerekir diye düşünüyorum ben demiş. Nasıl? Enteresan olabilir. Evet. Theresa May bundan sonra gider. O suivant bugün çaldılar sabahleyin. Yani sıradaki Theresa May olabilir. Şimdi May artık omuzun üzerinden geriye doğru bakma zamanıdır onun demişler. Çok büyük bir skandal var. Nasıl kapatılacak bilmiyorum. Bir de küçük skandal var, onu da vereyim mi? Skandalcıklar. Özür dilerim. Bir tane mi var skandalcık? Yok, bir sürü var. Ben bir küçüğünü ekliyorum. Hazır Amerika'yı demişken, Beyaz Eve, bir Beyaz Saray'da diyorlar ya hani, o Beyaz Eve bir Macron ziyareti vardı. Beyaz hani. Küllüye. Evet. Beyaz. Çeşitli etkileri oldu. Evet, onun bahçesine bir şey dikilmişti. Bu fotoğrafı görmüşsündür. Bir ağaç. Meşe, dikmelik böyle hoş bir şey. Hı hı. Macron getirmişti onu. Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadelerinin Belo ormanında, Paris'in kuzeydoğusunda 1811'inin müthiş bir savaşta, 1918 Birinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Can Harbi'nde ölmesi üzerine, işte Macron da demiş ki 100 yıl önce Amerikalı askerler Fransa'da, Belo'da bizim özgürlüğümüzü savunmak için şey yaptılar, bu meşe ağacı da benim Donald Trump'a olan hediyem, Beyaz Eve bu bizi, evet, bağlayan bağları hatırlatacaktır demiş. Ama bir tuhaf, hoş bir şey olmuş. Yani ne çok tuhaf bir şey olmuş daha doğrusu. Reuters fotoğrafçısı dün Mün'e bir fotoğraf çekmiş Beyaz Evin bahçesinden. Meşe ağacı yok mu? Ne? Yurtmuşlar mı? Yerinde yerler yaşıyormuş. Beraber ama şey, toprak atıyorlardı. Evet, tabii beraber diktiler. Ya, o fotoğrafı şey hatırladım ya. Bak, arkada hanımlar duruyor. Donald ve Melania Trump katılıyorlar bu işe. Arkada da Emmanuel ve önde Donald ve Emmanuel, arkada da Melania ve Brigitte var. Macron, onlar da seyrediyorlar, ekiyorlar hali ama yok. Ne olmuş yani? Ne olduğunu kimse bilmiyor. Yalnız Fransız medyası fark etmiş. Yani Reuters'dan çeken, fotoğrafı çekenin de adı var. Yuri Gripas diye birisi çekmiş. Rus kökenli olmalı. Ya da Ukrayna filan. Sadece sarı böyle bir leke kalmış orada. Beyaz Evin güney bahçesinde. İşte, ağacın ekildiği Fransız edisyon. Half Post var ya. Fransız, onun Fransız versiyonunda. Half Post, yarım posta. Huffington. Huffington Post. Ha, öyle. Huffington Post'un şeyi demiş ki ya aslında bir Fransız yetkili demiş ki merak etmeyin, meşenin durumu iyi, dikmeliğin meşenin durumu, fidenin, ama karantinada demiş. Karantinada. Göçmenlere karantina uygulanıyor. Yo, ticaret şeyi vardı, o yüzden de bir mesaj vermiş olabilirler. Evet. Anladım. Bu arada ağaç demişken şimdi hatırladım. Güzel espri ama. Güzel espri tabii ki. Karantinada. Sağlığı iyi, merak etmeyin ama karantinaya alındı demiş. Aynı sağlık durumlarıyla alakalı benim de bir sorum olacak. Hem size hem de dinleyicilerimize. 2016'nın Ocak ayında Cumhurbaşkanı, o zamanki Cumhurbaşkanı, net Cumhurbaşkanı, referandumdan önceki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da 23 Nisan'da açılışı yapılacak olan Çiçek ve Çocuk temalı botanik dalındaki Expo 2016'nın Antalya'da düzenleneceği alana İzmir'den sökülüp getirilen asırlık bir çınar ağacını inşallah tutar temennisiyle yerine dikerek can suyu vermişti. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir de zeytin. Zeytin. Ha, zeytin 1000 yıllık. 900 asırlık zeytin yıllık ağacı. Evet. 1071 yılında dikildiği falan rivayet ediliyordu. 900 küsur yıllık, evet. Evet, ağacı kökünden sökmüşlerdi ve İzmir'den Antalya'ya getirmişlerdi zeytin ağacını. Ne oldu o zeytin ağacına? Var mı bilginiz? Yok. Senin var mı? Benim de yok. Antalya'daki dinleyicilerimize soralım. Belki yol düşen vardır. Oralarda bizi dinleyen insanlar da vardır. O ağaca ne oldu? Tuttu mu? Yok, o ağaç seçimlere hazırlanıyor. Ben sana söyleyeyim. 1071'de Cumhurbaşkanı kaç yıllık ağaç yani? Cumhurbaşkanlık adaylığını koyuyormuş. Öyle mi diyorsunuz? Benim tahminim. Ne oldu o ağaca? İyi durumda işte. O da belki karantinalıdır. Şimdi bir başka skandaldan daha bahsediyorum. Birleşmiş Milletler heyeti Bangladeş'teki Rohingya Arakan Müslümanlarının kamplarını ziyaret etmiş. Bangladeş'e kaçan Rohingyalıların kaldığı mülteci kamplarında heyetin Myanmar lideriyle de görüşmesi bekleniyormuş. Yalnız ellerinde adalet istiyoruz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, konseye hoş geldiniz yazılı pankartlar taşıyorlar ama İşte hayattaki temsilcilere bazı taciz, tecavüz ve cinayetleri de anlattıkları şiddetleri falan anlatmışlar. 700 bin Arakan Müslüman Rohingya'da deniyor. Halkının çoğunluğu Budist olan Myanmar'dan karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle komşu Bangladeş'e kaçmıştı. Nobel Barış Ödülünü kazanan lider de orada. Fiili lider deniyor ona de facto. Fakat ben şeyi hatırladım. Ufak bir skandalı daha Deutsche Welle'de çıkmıştı. Rohingya köylerinin üzerinden çekilen fotoğraflar İnsan Hakları İzleme Komitesi'nin izleme örgütünü çektiği fotoğraflar köylerin artık orada olmadığını, üzerlerinden buldozerle geçildiğini evet. gösteren fotoğraflar yayınlamış. Bunları da sormuşlar mı acaba? Gazeteci giremediği için gökyüzünden çekilen fotoğraflarla beraber bunu duyurmak zorunda kaldı. Ve işin ilginç tarafı bu rastgele çekilmiş fotoğraf. Tesadüfen yakalanmış. Yani onun çekmek için yapılmış değil. Öyle yakalanmış yani tesadüfen. İşte böyle. Bir skandal daha var. Tayland'da çevreciler 2014 askeri darbesinden bu yana görülen en büyük toplu gösterileri yapmışlar. Sadece çevreciler değil, adalet isteyen halk da tabii. Ülkenin kuzeyindeki Chiang Mai kentinde Doi Sutep ormanlık alanı, bazı Budistler tarafından kutsal sayılan bir tapınağa ev sahipliği yapıyormuş. En büyük yeşil alanmış bölgedeki, ama artık öyle olmayacakmış. Elitlere, çünkü hükümet yetkililerine ve seçkinlere yapılan özel muameleden dolayı rahatsızmış. Ama toplanmak yasak. Askeri rejim var. 5'ten fazla kişi toplanamıyor. Junta rejimi var. Ve orada lüks konut projesinin fotoğrafları yayınlanmış. İnanılmaz şeyler. Kimler kullanacakmış lüks konutları? Seçkinler. Yani iktidardakiler ve onların adamları, elit diyoruz onlara. Konut ve ofislerin inşaatı neredeyse tamamlanmış. Hükümete ait topraklarda yasal olarak inşa edilmiş. Proje ulusal parkın bulunduğu alanı kapsamıyor demişler, ama fotoğraflar ve çizimler hiç öyle göstermiyor. Yeşil alanın yerine toplu elit konutları yapılmış, seçkin konutları. Nasıl? Bir de Türkiye'den de oldukça büyük bir skandal haberi var tabii. O da Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışılan Abdullah Gül'ün biz yayından çıktıktan sonra geçen hafta sonunda ilginç bir şey oldu ve bahçesine helikopter indi. Evet. Ve sivil giyinmiş Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı'nın, hali hazırdaki Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı baş danışmanı oraya helikopterle indiler ve konuştular. Ve bunu haberleştiren gazetedeki haber müdürü de istifa etmek zorunda kaldı. Ya da kendi isteğiyle istifa etti. Artık hangisini tercih ederseniz inanmayı. Bir daha fazla gerçek sunuyoruz size. Evet, biz daima öyle yapıyoruz. Yani yani Genelkurmay Başkanı'yla Erdoğan'ın sözcüsü el ele verip devlet olanaklarını kullanarak, yani devletin helikopterini filan havalandırıp diyor Aydın Engin tırmık köşesinde pazar günkü Cumhuriyet'te, mütereddit Abdullah Efendi diye anılası eski cumhurbaşkanını ziyarete gittiler. Kapılar kapalıydı ve o kapıların ardında 2-2,5 saat süren bir görüşme başladı diyor. Fakat yanlış yazmış Aydın, eski programcı dostumuz. 3 saat 5 dakika sürmüş görüşme. Eksik yazmış yani. Buradan düzeltiyoruz. Ne konuştular? Yani böyle bir tuhaf durum var. Amiral gemileri, sandalları, motorları, kayıkları filan, ama ana akım yazılı görsel medyanın hangisi bu haberi okurlarına ulaştırdı diyor. Yani göstermelik bir ulaştırmadan söz etmiyorum. Üniformalı bir devlet memurunun reisin kuryesi olmayı kendine yedirip sakın ola ki aday filan olma Abdullah Bey diye başlayan öğüt verme ziyaretinin ayrıntılarından ve öneminden söz ediyorum. Şaka değil, Türkiye'nin yakın geleceği üstüne yakıcı sonuçlar doğuracak bir seçime gidiyoruz. Başkan seçilecek ve Türkiye fiilen içinde olduğu tek adam yönetiminden yasal kılıflı meşrulaştırılmış bir tek adam sistemine geçecek. İşte tam böyle bir eşikte Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü başkanlığa aday olabileceği söylenen birini ziyaret etti ve bu ziyaret titizlikle gizlenmek istedi. Nitekim senin de dediğin gibi ana akım medyada bir meslektaş bunu haberleştirince anında kapının önüne kondu diyor. Evet. Bu da gücü özgürlüğünde logosuyla çıkan Habertürk'ün internet sitesinden bahsediyoruz. Gücü özgürlüğünde mi? Cumhuriyetse manşetine taşıdı diyor. Apoletli Genelkurmay Başkanı sivil giyindi. Sarayın sözcüsüyle birlikte Güle Erdoğan'ın mesajını götürdü. Yani devlet görevlisi olup da bu şekilde davranmanın bir şekilde yolu açılması lazım. Bu insanlara da yazık oluyor. Emniyet Genel Müdürü Selahattin Altok, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, ondan sonra TRT Genel Müdürü Fethi Kaya, belediye başkanları var aynı zamanda. Konya Belediye Başkanı, Fatih Belediye Başkanı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, Burdur Valisi gibi isimler de var. Bu insanlar hem aynı şekilde görevlerini yapıp hem de aynı zamanda meclise girip bir partinin temsilcisi olabilmeli artık diye düşünüyorum. Aynen Genelkurmay Başkanı'nın yapabileceği gibi. Kayseri'den ve liseden sınıf arkadaşı zaten biliyorsun. Evet. Cumhurbaşkanı sınıf arkadaşları arasında olur öyle şeyler. Sivil giyindin mi sivil oluyor zaten Aydın Engin'in dediği gibi. Genelkurmay Başkanı değil mi? Öyle değil yani, midir? Evet. Değiştirirsen kıyafeti, kamuflaj kıyafetini giydirirsen, çıkarırsan sivil oluyorsun, sivil giyinirsin. Cumhurbaşkanı ama kamuflaj kıyafetini giyince asker olmuyor tabii. Kötü fikir. O başkomutan. Hem Genelkurmay Başkanı hem milletvekili olunmaz mı? Neden olmasın? Her şey olunur. Her şey mümkün. Yani mesela Cumhurbaşkanı, Çevre Bakanı ile Ahmet Özhaseki'nin başka bir şey daha var. Buyurun. Mini skandalden bugünkü Cumhuriyet'in manşetini. Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki görevini devrettiği yeni başkan Mustafa Çelik'le ortak olduğu ortaya çıkmış. Ne? Şirket ortağıymış. Nerede? İşler Kayseri'de. Ticaret ve siyaset ilişkisi acayip bir boyuta taşınmış. Eski belediye başkanı, şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin görevi devrettiği yeni başkan Çelik ile aynı şirkette ortaklıkmış. Ne olacak canım? Şirketin kuruluşu 2014, Özhaseki'nin görevi 2015'te devretmesi, ortaklar dönüşümlü olarak şirketin yönetimini üstleniyor. Tam senin sorduğun şey işte. Şaha kalkmışlar, ya, şaha. Öyle diyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki. 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin adeta şaha kalktığını belirtmiş. Evet, ama skandallar da biraz şaha kalkmış durumda galiba. Milyonluk ihaleler alıyormuş çünkü AKP'li Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve kardeşleri 3 şirkette Sabaz ailesiyle ortak. Halit Sabaz'ın sahibi olduğu Sabaz Sigortacılık, Kayseri Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın son 4 yıldaki sigorta ihalelerini almış. Buradan elde edilen para 2 milyon lirayı geçiyormuş. Aykut Küçükkaya'nın bayağı patlattığı bir skandal haberi. Ay, keşke şeker fabrikalarını alsalarmış. Kelepir gitti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra Alpulu Şeker Fabrikası ve Muş Şeker Fabrikası da satılırken Kastamonu Şeker Fabrikası'nın alıcısı çıkmamış. Alpulu Şeker Fabrikası 150 milyon Türk lirasına, Muş Şeker Fabrikası ise 230 milyon liraya satılmış. Bir ufak ufak mı bilmiyorum ama epey bir ciddi bir skandal haberi de oradan vardı. Hangi şeker fabrikası bilmiyorum ama içinde hazır şekerlerle satılmış. Onun sadece zaten mevcut değeri, depodaki değeri oradaki şekerlerin zaten şeye yakındı. Devralma fiyatına. Yani bedavaya alınmış. Ya of, keşke fark etmeselermiş. Ne güzel bedavaya alınırdı. Fark etmemişler. Fark etmemişler. Yok, mi? Yok, bulunmamış. İptal edilmemiş mi? Hayır. İptal edilmemiş mi? Ya ben seninle artık program yapmayacağım. Önceden haberiniz var mı? Saflarla çalışmak istemiyorum. Önceden haberiniz var mı? Genç nesil. Windrush neslinden misin? Nesil gidelim sen? Biz de gidelim de nereye gidelim? Ama en önemli şeyi de söyleyeyim. Başbakan yardımcısının yalancısıyım ben. Türkiye'de kitap okuma oranı kaçta kaçmış gördün mü haberi? Hangi kitaptan bahsettiğinize göre? Herhangi bir kitap. Türkiye'de kitap okuma oranı kaç? %25. Yüzde değil mi? Hayır. Binde. Binde. Binde. Bir. Binde bir. Evet, 1000 kişiden biri kitap okuyormuş. Neyse, hiç merak etmeyin. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan uluslararası siyasette edindiği tecrübeleri kitaplaşacağını belirterek gerçekleri daha çok ortaya koyacağız diye açıklama evet, yapmış. Yeni kitap geliyor. Artar o. 100 olur o. %1 olur. %1 olur mu diyorsun? Evet. Evet, yalnız skandal mı değil mi artık dinleyiciler karar versin. Korkunç bir haber daha var. Türkiye'de çok ağır bir şekilde HDP'ye büyük bir saldırı gerçekleşti. Polis saldırısı. Ciddi bir durum var yani. Onu da söyleyelim ve bitirelim. Sonra onunla da açarız. Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyor HDP bunun. Anayasaya aykırı. Çok ağır bir şey var. 4 Mayıs'ta açıklayacaklarını söylediler aynı zamanda Cumhurbaşkanı adaylarının. Sizin bahsettiğiniz olay da İstanbul'da yaşandı. Güngören. Neydi? Yerini unuttum. Güngören ilçe binasında düzenlenen bir operasyondan bahsediyor. Evet ve nedir? 39 kişi gözaltına alınmış. HDP ilçe binasında yapılan bu polis baskınında. Niçin yapılmış belli değil. Değil. Evet. Peki birazdan devam edeceğiz. Açık Gazete. Just restless Maine is a deep blue sea. Oh yeah, they call me Muddy Water. I'm just restless Maine is a deep blue sea. You know I've been like that ever since my baby been gone from me. The night she left me, you know the rain boys were pouring down. Oh yeah, man, the night the little girl left me, the rain was pouring down. You know I was the most bluest man in this whole Chicago town. Muddy Water. Muddy Waters'dan They Call Me Muddy Waters adlı bluzu ya da türküyü dinledik. Bana Muddy Waters, çamurlu su derler. Çünkü ben zaten derin deniz gibi huzursuz bir adamım. Her zaman öyle oldum, bebeğim beni terk ettikten bu yana diyor. Yağmur yağıyor da acayip. Beni terk etti küçük kızım. Ben de Chicago şehrinin en hüzünlü adamıyım. Ama şimdi yeni bir bebek buldum. Olabilecek en İşte ağaçtaki bir elma kadar güzel diyor. Sonunda seviniyor hüzünden. Bana da küçük bir çocuk yetiştiriyor diye. 105. yıl dönümünde doğumunun 1913'te 4 Nisan'da doğmuştu. McKinley Morganfield, ama herkes onu Muddy Waters diye biliyor. Biz de kendi adıyla çaldık türküsünü, şarkısını. Evet, şimdi devam ediyorsak, yani HDP'nin toplantısında İstanbul'da HDP Halkların Demokratik Partisi Güngören ilçe binasında 1 Mayıs ve seçim çalışmalarına yönelik yapılan toplantı polis tarafından basılmış. Gerekçesi bilinmiyor. İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek'in de aralarında bulunduğu 40 kişiyi gözaltına almış. Sen daha az bir rakam vermiştin. Belki bir kısmını boşaltmışlardır. Ben haberi bulunca şimdi yani serbest bırakmışlardır. Gözaltına alınanlar arasında işte Cengiz Çiçek'in dışında Mezopotamya Ajansı stajyer muhabirleri Melike Ceyhan'la Servet Karaduman da bulunuyormuş. Ve baskının ardından HDP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapılmış. T24'ten aldığımız bir haber bu. Seçime yönelik 1 Mayıs ve seçime yönelik halk toplantımız sonrası saldırı gerçekleşti. İl Eş Başkanı ve 39 arkadaşımız gözaltına alınmıştır diyor. 40 kişi demokratik siyasete yönelik saldırıları kabul etmiyor ve halklarımızı, partimizi sahiplenmeye çalışıyoruz diyor. Evet, bir diğer gözaltı durumu da Zonguldak'ta olmuş. HDP Zonguldak İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış. Evet, yalnız HDP'den gözaltı açıklaması var. Yani diyor ki cumartesi akşam saatlerinde olan bu Güngören'deki İstanbul'daki polis baskını sonrası 40 kişinin gözaltına alınması ile ilgili seçim çalışmalarımızı engelleyemezsiniz. Bu yapılan anayasal suçtur diyor. Seçim sürecini yargı eliyle iktidar lehine düzeltmektir demiş. Bir an evvel serbest bırakılmasını ve devam eden gözaltı ve tutuklama furyasının son bulmasını talep ediyoruz diyor. Gözaltında tutulan arkadaşlarımızın. Bu baskılarla ne bizim seçim çalışmalarımızı engelleyebilirsiniz ne de iktidarınızın sonunun gelmesini demişler. Ağır bir durum. Evet. Bu arada uluslararası bir haberde Suriye'de iki askeri üsse roketli saldırı olmuş. Evet. Bu geç saatte olmuş. Hama ve Halep'te. Hama ve Halep kırsalında, evet. O, pazar gecesi yerel saatle 10.30'da Suriye Devlet Televizyonu iki askeri üssün saldırıya uğradığını açıklamış. İsrail ile de İran arasında bir gerginlik olduğu belirtiliyor. Fransız haber ajansı AFP, Ajans France Press, 9 Nisan'da da saldırılar oldu. Ve İran'a bir saldırı olmuş galiba. Yani daha doğrusu Suriye ordusunun yanında savaşan İran destekli Şii milislerin kullanımındaki 47. Tugay üssü hedef olmuş saldırıyla ilgili olarak. Böyle bir durum var. Biz şimdi kısaca şeye de dönelim. Ali Bilge ile de konuşma fırsatımız olacaktır herhalde. Ama bu iki tane önemli mesele vardı. Bir tanesi bir paralel devlet hikayesi oldu. Gün bedelli askerlik herkesin ilgilendiği bir konu. Binali Yıldırım Başbakan müsbet bakıyoruz diye açıklamıştı. O zaman tabii soru gündeme gelmişti tekrar, bedelli askerlik çıkarılacak mı tekrar diye. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik gündemimizde yok ifadesini kullanmıştı. Arada da Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü de yok böyle bir şey. Mahir Ünal kendi fikridir demişti. Bu da skandal değilse bile mini bir çelişki. Mini skandal diye de nitelendirebiliriz. Yani ilk defa başbakanla kendi partisinin başbakanı olduğu partinin sözcüsü o kendi fikridir diyor. Bu son derece önemli bir konu aslında. Evet. Bedelli askerlik. Yani. Erdoğan bedelli askerlik seçimden sonra masaya yatırılır da demişti. Ama gerekçe olarak da hele bir tarafta Afrin'de bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı olduğu dönemde gündemimizi almak şehitlerimize, gazilerimize karşı saygısızlık olur. Seçim bitsin bunlar tekrar masaya yatırılır demiş. Peki seçim, yani bu şehitlere, gazilere saygısızlığı o zaman başbakanın yapmış olduğunu da dolaylı olarak söylemiş mi oluyor Cumhurbaşkanı? Öyle mi? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Söylemiş mi oluyor mu? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Soru. Yani soru soruyoruz evet, sadece. Evet. Evet, çok acayip yani. Durumlar bu şekilde. Bu arada bir başka önemli haber de Suriye'den. Deir ez-Zor'da Suriye ordusuyla YPG arasında çatışma haberi var. Gene T24'ten gördüğümüz bir haber. Suriye ordusuna bağlı güçlerle PYD arasında Suriye'nin Deir ez-Zor kentinde çatışma çıktığı bildirilmiş. Anadolu Ajansı haberi bu. Evet. İki grup arasında çıkan çatışmalarda Suriye ordusundan en az 20 kişi, PYD'den de 5 kişinin öldüğü ifade edilmiş. Yani büyük bir çatışma aslında. Biraz önce bahsettiğiniz füze saldırıları da bununla alakalı olabilir deniliyor. Öyle mi? Yani karşılık verme gibi bir durum söz konusu olabilir deniliyor. Bir de İsrail'de var işin içinde deniyor. Oh. Her işin içinde olduğu gibi. Evet, şu anda fiilen paralel devlet de var demiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sivil kıyafetle, helikopterle bahçesine inmesi üzerine. O zaman Gül de zaten aday değilim diye açıklamıştı. 3 saatlik konuşmadan sonra ertesi gün yaptığı açıklamada. Ama helikopterden sonra açıklamıştı. Evet evet tabii. Hı hı. Helikopterden sonra. Hasan Cemal de yazmış T24'ten. Akarpaşa Gül'ü ziyaret etti, sıra Akşener'e gelebilir mi diye. Çünkü çok ilginç de bir hatırlatma yapmış. Onda notlar epey ilginç. Not tutuyor çok kitapları da. 13 tane de kitap yazdığı için Hasan Cemal, duayen gazetecilerinden Türkiye'nin. 1938'de Atatürk'ün ölümü üzerine yeni cumhurbaşkanı seçilecekken ordu komutanı Fahrettin Altay, İsmet İnönü üzerinde karara vardık diyor. Birinci orduda toplantı yapılıyor. 1961'de 27 Mayıs darbesi, 1960 darbesinden sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adalet Partisi, o zamanki Anayasa Profesörü Ali Fuat Başgil'i aday göstermeye hazırlanıyor ama asker karşı, bazı paşalar Başgil'i başbakanlığa çağırıyor ve orduda yeni bir junta kurulmuştur, size juntadan aldığımız emri tebliğ ediyoruz diye Anayasa profesörünü adaylıktan vazgeçiriyorlar. O da tebellü edip, tabi senatörlük var o zaman. Tebliğ almak yani, tebellü. Tebellü. Tabi senatörlük var o zaman, doğal senatörlük diye bir kurum. Oradan da istifa ediyor, soluğu İsviçre'de alıyor. Ali Fuat Başgil profesör. 1973 yılında bu sefer pek kimsenin hatırlamadığı 12 Mart darbesi var. Onun sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genelkurmay Başkanı, yani Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimliği her zaman problemli olmuş. Genelkurmay Başkanı Gürler Paşa Çankaya'yı istiyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Batur Paşa jetlerini Çankaya üzerinde uçuruyor. Ama iki sivil lider Demirel ile Ecevit büyük paşaların oyununu bozup Moskova Büyükelçisi Fahri Korutürk Paşa'yı Cumhurbaşkanı seçiyor diye bir olay. 1996'da Başbakanlık konutunda Başbakan Çiller'in önemli bir ziyaretçisi var. Genelkurmay Başkanı Karadayı Paşa. Genelkurmay Başkanı Çiller'i ziyarete sivil araba ve sivil kıyafetle gizlice geliyor. Hı hı. Erbakan'ın koalisyon ortağı olmasına ordunun karşı olduğunu söylüyor. Gidiyor. 1997'de de 28 Şubat diye adlandırılan olaylar oluyor sonra. 2007'de de asker Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasına karşı zamanın Genelkurmay Başkanı Büyükanıt Paşa gece yarısı muhtıra yazıyor. 27 Nisan muhtırası Genelkurmay sitesinde yayınlanıyor ama Erdoğan Gül ikilisi sağlam durunca Gül'e Çankaya yolu açılıyor. Bir zamanlar başka ittifaklar var. Bütün bunlar yaşandı. Yine yaşamaya devam ediyoruz. Yine bir Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarpaşa bir gece vakti sivil giysileriyle Abdullah Gül'ü gizlice ziyaret etti ve anlaşılan o ki Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesini istedi. Siyaset yaptı. Erdoğan adına politika kulisine girdi ve siyasete derin bir müdahalede bulundu. Akarpaşa devlet memuru olarak suç işledi. Eskiden askeri vesayet vardı. Bugün de sivil vesayet, daha doğru deyişle Erdoğan'ın sivil darbesi var diyor. Peki Erdoğan bu konuda ne demiş? Bu ziyaret sivil Yani bundan bir 10 yıl önce söyleseniz askeri siyasete karıştırmayın demiş olabileceğini söyleyebilirdim ama şimdi ne demiş? Bilmem. Sordum. Ben görmedim. Sordunuz yani, mu? Yani sana sordum. Ben geçen televizyonda izledim. Cumhurbaşkanı gazetecilere soruyor basın açıklamasının hemen sonrasında. Sorunuz var mı diye. Hiçbir gazeteci soru sormuyor. Karşınızda Cumhurbaşkanı var. Sorular hat safhada. Hem toplum genelinde hem gazeteciler arasında. Soru sorduğu zaman sorunuz var mı diye sorduğu zaman soruyor Cumhurbaşkanı. Gazetecilerin soracak sorusunun olmadığı ortaya çıkıyor televizyonu izlediğinizde. Biri de sormuş zaten bu konuda açıklayacak bir şeyim yok demiş. Hı. Gül konusunda da. Herkes yani, açık olduğunu söylemiş daha, seçimin. Yani aklıma takılıyor demiş. Yani Kılıçdaroğlu Akar Paşa'nın gün ziyareti için diyor 28 Şubat'tan daha ağır, daha beter bir vesayet derken haklı diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı kastederek Hasan Cemal. Sorunları biriktiriyoruz, zaman da intikamını alıyor. Hiç aklınızdan çıkmasın, Erdoğan'ın gözü fena halde kara, aklıma takılıyor demiş. Gizli bir paşa ziyareti tırnak içinde de Meral Akşener'e olmasın. Daha açık sorayım. Akar Paşa Gül'ü ziyaret etti. Şimdi sıra Akşener'e gelebilir mi? Muhalefet sağlam durmalı. İyi pazarlar diye bitirmiş yazısını. Her zaman pazar yazısını evet. Yani öyle bitiriyor. Ya da etik olması için bütün adayları ziyaret etmesi gerekebilir. Bakalım. Demirtaş dahil. Cezaevinde. Aa, evet. Doğru. Yani bütün adaylar aday olacaklar. Ya da aday olmayı isteyenler. Cezaevine helikopter mi? Avluya mı inecek helikopter? Bilemiyorum. Ha? Bilemiyorum. Edirne cezaevine. İlginç olabilir. Bu arada Doğu Perinçek aday olamıyormuş. İmza toplanamamış. Aa, 100 bin imza meselesinde de büyük problemler çıktı zaten. Evet. Çünkü Türkiye'de bir ankete göre halkın zaten haberi bile yokmuş. %60'ının böyle bir 100 bin imza toplanması gerektiğinden haberi yokmuş. Bir seferberlik çağrısı yapılmıştı. Bir haftada hatta. İşçi Partisi tarafından ama zor bir süreç gerçekten de. Vatan Partisi pardon. Evet. Şimdi İP farklı oldu. Evet, Vatan Partisi. Öte yandan da bir de şeyi de söyleyelim. Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın ismi parti içinde de kesinleşmiş. Halkların Demokratik Partisi'nin. Selahattin Demirtaş resmi olarak adaylığı ilan edilmeden önce bugün İstanbul'da hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada ceza verilmesi halinde ne olacak peki? Ne olacak efendim? Demirtaş yine aday gösterecek. Evet, HDP bunu söyledi. Bu önemli aslında. Yani 85 bin imza toplamışlar Perinçekler ama galiba aday olamayacak ya da olabilecek mi? Bu konuyla alakalı bir detay göremedim okuduğum haberler içerisinde. Yok olamayacak. Olamayacak. 100 bin Levent Gültekin, çekti çekildi. Mesela çünkü çekildi imkansız hale getirdi. Bu kadar kısa süre içerisinde. Bu kadar kısa süre içinde 100 bin imza toplanmasını dedi. Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçtik ama... bu adaylıktan vazgeçmemiz demek bu çabamızdan, bu iddiamızdan vazgeçmedik anlamına gelmiyor. Vazgeçmeyeceğiz, susmayacağız. Ülkemiz mutlu, huzurlu, yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz demiş. Şeyde. Evet, ben şeye takıldım ama ya. Ha, bir de Başbakan Yıldırım da bir mini skandal daha. Bugün skandallar günü. Skandalcık. Skandalcık bu da evet. Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye'nin genelinde imar sorunu var demiş ama çözüyoruz demiş. 10 gün içinde çıkıyormuş, adı imar barışıymış. Hadi yaşadın. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarasıymış. Hı hı. Türkiye'de bütün yaşayan vatandaşların kanayan yarasına evet. Şimdi pansuman yapılıyor. Tuz basmasından iyi. Tuz basmasından iyi tabii. Binası var, elektriği yok. Binası var, ruhsatı yok. Mülkiyeti kendisine ait değil. Hepsini ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi 10 gün içinde seçimden önce çıkarıyoruz demiş. Bunun adı ne? İmar barışı. Nereden biliyorsun? Biraz önce söylediniz. Ha, ben mi söyledim? Evet. Yalnız bir şey sorabilir miyim? Siz benden daha fazla seçim gördüğünüz için. İlk defa oluyor bu değil mi? Yani seçim tarihleri, seçimlerin Türkiye'deki genel seçimler, milletvekili seçimleri, yerel seçimlerdeki ilk defa böyle i̇lk bir defa, evet, şey evet, oluyor yani. Evet, daha önce seçimlerden önce bu şekilde bir vaatleri ben daha önce hiç görmemiştim. Evet. Siz görmüş müydünüz? Hayır. Yok. Evet. Bir ilk gene. Bir ilk ve bir de bir soru daha var ama. Buyurun efendim. Vaktimiz doldu ama onu evet. Bunun adı ne? İmar barışı. İmar barışı. Evet. Bundan önce ne vardı? İmar savaşı. Evet, doğru bildin. Aferin. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Selahattin, herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, yeni yayın dönemindeyiz. O da kutlu olsun, baharla birlikte yeni yayın dönemi. Yeni. Evet, 47, kaçıncı dönem o? 47. dönem bu. 23 yıldır da yayındayız. Bunun 15 yılında da ben varım. Yani 2003'ün bu Nisan döneminde programcı olarak başlamıştım. Daha önce konuk olarak çağırmıştınız birkaç kez. Evet. Bir de portal legimiz var. Onu saymıyorum ama programcı olarak benim de 15. yılım dolmuş oluyor. Evet, hiç fena bir tarih valla. Evet, yani toplamda da bir şu anda da sizinle de paylaşayım bu bilgiyi. Şu ana kadar Açık Radyo yayına geçtiğinden bu yana 1224 gönüllü programcımız olmuş. Müthiş bir şey yani. Bu bir rekor. Evet, bu dünya rekoru da olabilir belki. Aslında yani ben de mesela kendi 30 yıl yayınladığım dergide de sayfa sayısı hacim olarak ve de gelen makale ve yayınlanan makale falan olanlarıyla bayağı rekorları imza atacak ama bunun rekor olduğunu teslimle bilmiyoruz. Yani Açık Radyo'da aslında bu anlamda pek çok rekora imza attınız. Biz şimdi Ankara'ya götürüyoruz. Ben delegasyon olarak başında bulunacağım. Tescil ettirme. Beştepe'ye gideceğiz ve rekoru tescil ettireceğiz. Tavsiye etmem. Yani en azından seçimlerden sonra gidelim. Ya da gitme. Evet. Geçen hafta 23 Nisan'a geldi. Evet, denk geldi. Için, biz resmi tatillerde yapmıyoruz program. Onun öncesinde işte baskın seçim kararı gelmişti. İsterseniz oradan başlayarak. Lütfen. Şu ittifaklar ki yani benim kendi kişisel hayatımda da uzlaşma, ittifak, siyasi, iktisadi konular üzerinde ittifaklar çok yer etmiştir. Yıllar önce de demokrasi cephesi kurulmalı diye bu mikrofondan dile getirdiğim hususlar bugün bir noktaya gelmiş olması nedeniyle de ayrıca bu konuya değinmek istiyorum. Yani Türkiye'nin iktisadi sorunları had safhada, AKP'nin Erdoğan'ın MHP ile yaptığı ittifak istenileni vermedi. Partideki metal yorgunluğu bütün belediye başkanlarına değişikliğine rağmen yani önemli belediye başkanlarına rağmen atlatılamadı. İşte her olumsuzluğu FETÖ'ye bağlama tezi de tükendi. Ve Erdoğan ve AKP'nin oylarında bir yükselmenin olmadığı da ortada. Ve bu süreci durdurmak için bir baskın seçim şeyiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi burada bazı sorular sorarak ittifak konusuna girmek istiyorum. Bir kere demokratik ve meşru bir seçim yapma ortamı var mı? Geçen sene yaşadığımız OHAL içinde ikinci bir seçim olacak. Meşru olmadığı geçen seçimlerin içte ve dışta tespit edilmiş iken işte hukukun çiğnendiği ki yeni seçim yasasının süre ve içerik dinlenmeksizin yapıldığı bir ortamda yapıyoruz seçimi. Hemen torba yasalarla seçim kanunda düzenlemeler oluyor. İşte bu sorular genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşru ve demokratik bir ortamda olmayacağını ne ilişkin muazzam işaretler. Nitekim bu konuda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de 24 Haziran seçimlerine erteleme çağrısında bulundu. Gerekçe olarak da mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin Avrupa kriterlerine uygun olamayacağı gösterildi. Şimdi öyle bir ülkedeyiz ki AHİM kararları, Anayasa Mahkemesi kararları alt mahkemelerce dinlenmiyor. Yüksek yargının siyasi iradenin denetimi altında bir hukuk sistemi. İşte böyle bir ortamda seçime giriyoruz. Bunların altını çizmekte fayda var. Ve üstelik yapılan anketlerde de halkın %66'sı erken seçim kararını doğru bulmuyor. Dolayısıyla biz olağanüstü koşullarda ikinci bir seçim şeyine girdik. Ve bu konunun ne ilişkin boykot çağrıları ve seçimin meşru olmayacağı, hem uluslararası olamayacağına ilişkin işaretlerin bulunduğu, hem uluslararası örgütlerce hem de ülke içerisindeki kanaat önderleri gruplar tarafından da dile getiriliyor. Ama siyasi partilerin ve kamuoyunun bu konuda bir şeyi olmadı. Boykotla ilgili bir taban bulmadı seçimlerin ve bu halde seçimlere girdiğimizin altını çizmemizde fayda var. Aslında benim şahsen ittifaklar konusunda önerdiğim ilk ittifak şeyi OHAL'in kaldırılmasına dönük seçimlerden önce bir ittifak kurulmasıydı. Bunun içinde adalet yürüyüşü ve sonrası büyük bir fırsattı. Maalesef ana muhalefet ve diğer muhalefet bu imkanı yerine getiremedi ve ittifak zenginliği açısından da bu pratiğin çok faydası olabilirdi. Ama bugün o hal içindeyken seçimlere gidiyoruz. Burada orantısız bir güç dengesizlik içerisinde seçim ortamına gidiyor. Medya susturulmuş. İktidar olanaklarının limitli şekilde kullanıldığı bir durum var. Demokratik hukuk devleti Nietzsche söylüyor ve dolayısıyla bu ortamda yani şunu altını bir çizmekte fayda var. Seçimlerin 24 Haziran birinci tur, ikinci tur 8 Haziran, 8 Temmuz. Her 25 Haziran'da da 9 Temmuz'da da bu ülkede OHAL var arkadaşlar. Evet, bu dolayısıyla başlı başına bir skandal sayılabilir. Bugün sizden önceki ilk yarım saat içinde de hem Britanya'da hem de dünyanın çeşitli yerlerinde hem de Türkiye'deki irili ufaklı skandalları konuştuk. İngiltere'deki büyük tabii aslında İçişleri Bakanı istifa etti göçmen evet. skandalından dolayı. Ama yani Türkiye'de de büyük bir problem yaşanmakta. Ben biraz şeytanın avukatını yapayım. O halde seçim sonuçlarının nasıl ne hale dönüştüğünü biz geçen referandumda gördük. Bu durumda o halin olduğu bir ortamda iktidarın bırakılacağını, kenara çekileceğini, yenilgiyi kabul edeceğini garantisi nedir Türkiye'de? Bir hukuk sistemi mi var? Dolayısıyla askeri standartlar içerisinde demokratik seçimler mi yapılıyor? Bundan sonraki 2 aylık süreçini göreceğiz. Daha geçen gün işte Halkların Demokrat Partisi'nin il binası mı bir binası basıldı. Şimdi biz bunların altını çizerek ittifak meselesine bakmakta fayda var. Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz ve bu olağanüstü durum olağanmış gibi algılanıyor. Benim altını çizmek istediğim husus bu. Anormal bir hemen torba yasalarla seçim yasaları, uyum yasaları yapılarak bu şeylere giriliyor. Ve Türkiye yani buradaki bunun altını çizmekte yarar var. İki seçimin sonrasında da Türkiye'de olağanüstü hal rejiminin içinde bir seçim sonucunun kabullenilip kabullenilmediğiyle karşı karşıya kalacağız. Onun için bakın o hal var diyor Erdoğan iş adamlarına. Bu sayede grev olmuyor, keyfinize bakın diyor. Evet. Böyle bir bu da durumda, küçük bir skandal sayılabilir yani. Elitlerin bayağı korunması anlamına geliyor aynen. seçkinlerin. Türkiye İLO toplantısına önümüzdeki günlerde grev hakkı olmayan memur sendikasını gönderiyor AKP iktidarı Ömer Bey. Biz böyle bir Türkiye'deyiz. Böyle bir Türkiye'de skandal bir durum yani. İLO toplantısına grev hakkı olmayan memur sendikasını, kendine yakın memur sendikasını seçip gönderdi. Dolayısıyla bu durum, bu seçim böyle askeri darbelerin sonrasında yapılan benim hatırladığım 73 ve 1983 yılı seçimlerine benzemiyor. Yani askerler iktidarı ne yapıyordu? Sivillere bırakıyor. İktidar gücünün önemli bir kısmında uhdesini alıyorlardı ve vesayet rejimine geçiyorlardı. Evet. Ama Erdoğan tüm iktidarı istiyor. Askerlerin payını da sivillerin payını da istiyor. Dolayısıyla bunlara işaret etme ihtiyacı içindeyim. Şey de farklı. 46-50 seçimlerinden de farklı bir durumu işaret ediyor. Orada tek parti ki kurucu irade, Cumhuriyet'in kurucu irade diktatörlüğü işte yeni bir dünya kuruluyordu. Demokrasiye tırnak içinde geçme zorunluluğu doğmuştu. Biz bu seçimleri demokrasiye geçmek için yapmıyor iktidar partisi. Diktatörlüğe geçiş için yapıyor. Dolayısıyla 25 Haziran ve 9 Temmuz'u yılında demokrasi güçleri galip çıktığında dahi durumu iyi analiz etmekte fayda var. Onun için durum böyle bizim az demokrasiden hiç demokrasiye geçtik biz son 6 yıl içerisinde ve bu az demokrasinin hiçe dönüşmesinin tescillenmesiyle karşı karşıyayız. Yani iktidar güçleri iktidarı bırakmada da yenilgiye uğramayı kabullenmede de yenilgiyi manipüle etmede de inanılmaz bir mahiriyet ve güçlü olanaklar içerisindeler. Dolayısıyla ittifak, mevcut ittifak bunları gözeterek, düşünerek donatılarını yapması lazım. Dolayısıyla bu nasıl bir ittifak olmalı sorusu gündeme gelebilir bu tahlilden sonra bence. Benim kendime göre daha doğrusu. Şimdi ittifak şeyinde çok mahir bir ülke değiliz. Çok bölünmeye dönük, daha çok maharetimiz bölünmeye dönüktür bizim. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Bazı sol çevrelerde görüyorum. Bu bir sosyalist ittifak falan değil, sol ittifak değil. Biz bu ittifakla kaybedilen toprakları geri almak istiyoruz. Ve Türkiye son 6 yıl içerisinde, yani Gezi'yi beri kabul edersiniz, nirengi noktası Gezi dersek, geriye çektiğinizde o tarihin altını çizmek istiyorum. Biz baktım notlarımda, ilk kanun ve kararname çıkarma yetkisini 2011 yılında almış Adalet ve Kalkınma Partisi. KHK çıkarma ve torba yasa yapma. Ondan itibaren 7 yıl, yani 7 yıllık, evet, bir aslında bayağı olağanüstü gerileme var. Evet, gerileme olağanüstü rejim var aslında. Olağanüstü rejimin ipuçları var 7 yıldan beri. Evet. Yani mirengi noktasını KHK çıkarma yetkisini aldığını farz edersek bu kadar bir süre geçmiş. Dolayısıyla sürekli toprak kaybediyorsunuz. Demokrasi, yani zaten işte maalesef kriterleri yok. Kooperant kriterleri çok bizim geniş bir geniş bir alanı yoktu demokrasimiz. Biz genişletme uğraşısı içerisindeydik. Belli topraklar kazanılmıştı AB ilerleme süreçleri içerisinde. Onlar kaybedildiği gibi onun da çok gerisine düştük. Dolayısıyla bu ittifak sonuç olarak adaylar üzerinden yapılması gereken bir ittifak değil. Kabuller üzerinden yapılması bir ittifak. Ben bunları bu programlarda da çok dile getirdim. Yazdım da. Yani bizim şu anda baktığımız adaylar üzerinde yoğunlaşan bir ittifak. Halbuki kabulle üzerine. Çünkü seçilecek, belirlenecek aday ya da adaylar bir geçiş sürecini yönetmeliler. Çünkü biz adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir garip bir kaotik sistem var değil mi Türkiye'de? Kuvvetler ayrılığına dayanmayan bu ittifakın çok net bir hedefi var, olması gerekiyor. Bir kere bu kaybedilen toprakları geri alması gerekiyor ve 2012 ayarlarına geri döndürülmesi gerekiyor. En azından bunu yapması gerekiyor. Bu da kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi geçiş sürecini veren bir ittifak olacak. Bu bir kurucu irade, geçiş süreci yönetilecek. Yoksa ne Kürt sorununu çözecek, ne ileri demokrasiyi sağlayacak, ne ekonomik sorunlarını çözecek ya da yeni bir anayasa sözü verecek, ama ondan sonraki aşama olacak. Dolayısıyla ittifakın ön kabuller sözleşmesi diye ben adlandırmıştım 1,5-2 yıl önce. Bu 5-6 madde üzerinden yürüyecek ve geçiş süreci olacak, yani oraya seçilecek insanlar. Yoksa biz siyasi parti başkanını ya da cumhurbaşkanlığı bu sistem üzerinde aday belirlemeye girersek, o zaman bu sistemi kabul etmiş olmak durumuyla karşı karşıyayız. Hmm. Dolayısıyla bu ne bir sol ittifak, ne sosyal demokrat bir ittifak. Bu ülkenin işte 2011 ayarlarını dönmesini hedefleyen bir ittifak olmalı. Ve parlamenter kuvvetler ayrılığına dayalı hukuk devletinin temel unsurlarını gözeten bir geçiş sözü vermeli. Dolayısıyla yani ittifakın içeriğini, ana eksenini iyi belirlemek lazım ve kabuller üzerinden gitmesi lazım. Ve ittifakı yapanlar da bu kabul sözleşmesini, bildirisini neyse ismini, hem içeriye hem dışarıya yayınlamalı. O yüzden bunun içeriği yani bu dolayısıyla bu yapılan ittifak bir ideolojik ittifak değil ki. Askeri demokrasi birleşme ittifakı. Yani ileri bir kurucu irade rol oynayacak. Biz cumhuriyeti eski cumhuriyeti, eski demokrasiyi kaybettik. Biz kaybedilen toprakları geri aldığınızda üstüne yeni bir cumhuriyet inşa etmek durumundasınız. O kadar yıkık ki. Dolayısıyla yani bu kurulacak ittifakın içinde çok şey temel noktalar belli. Yani geçmişte biliyorsunuz Stalin'le Hitler'in bir ittifakı vardır. Evet, meşhur. İttifaklar da meşhur ittifak. Bir de şeylerin vardır. Çekoslovakya'yı daha sonra Chamberlain Fransızların başbakanı Daladier miydi? Daladier. İle Hitler Mussolini. Bunlara bu ittifakların kokuşmuş ittifaklar olarak literatüre geçer. Bizim şu anda ittifakımız çünkü bazı çevreler çok olumsuz yaklaşıyorlar. Asgari standartta 2011 ayarlarına Türkiye'nin dönmesini sağlayacak ve o yıkıntı üzerinden yeni bir demokrasi yapılandırması, ileri demokrasi çıkarabilmek üzere bir uğraş. Dolayısıyla ittifakın ön kabuller sözleşmesi belirlenmesi bence aday belirlemeden kadar önemli bir unsurdur. Bu ön kabul sözleşmesinde de benim açımdan yani bu toplumsal bir sözleşme. Bunda da söylenecek laflar belli. Kuvvetler ayrımına dayalı parlamenter sisteme geçmek, demokratik bir anayasa yapmak. Bu anlamda 15 Temmuz'u yani 2010 anayasa oylaması sonrasında demokratik olmayan tüm düzenlemelerin gözden geçirileceği, iptal edileceği, 15 Temmuz'un gerçek bir şekilde aydınlatılacağı, o hal sonrası KHK'larla yapılan tasarrufların gözden geçirileceği, kimlerin iptal edileceği ve buna ilişkin ve özellikle de son yılların yolsuzluklara ilişkin hususların araştırılacağını bu sözleşme içerisinde yer almak durumunda. Evet yani bir yani çeşit pardon Ali Bey araya girdim ama yani şey de Hasan Cemal ve bazı başka yorumcular da şey bir demokrasi manifestosu tırnak içinde adıyla da böyle bir şey ortak. Ya ismine belgede... ne dersiniz diyeyim. Ben evet. Bunu 2 yıl önce ön kabuller sözleşmesi diye evet. yazmıştım. Yılın başında da bir takım dergiler burada da söyledim. Yani bir bu biz niye ittifak yapıyoruzun çok net bir şekilde anlaşılması lazım. Propagandanın işte çalışmanın ki medyanın onun sahip bir %1'lik bir medyaya sahip bugün muhalefet o oranı da ben kafadan söylüyorum yani ölçmüş de değilim belki daha az dolayısıyla bu şeyin üzerinde buna bakarak da açıkçası özürleri işte teşekkürleri ertelememiz gerekiyor odaklanmamız gereken bu içerik içerisindeki husustur ki çok netameli bir seçime girdiğimizi başlangıçta belirttim. Çok problemli sonuçlar verebilecek, kabullenilmesi iktidar tarafından güç olacağı gözüken eğer kazanıldığında onu da söyleyeyim. Ve manipülasyon ortamını zaten bir sene önce yaşadık. Dolayısıyla ittifakın içeriği adaylar kadar önemlidir ve basit temel hususlarda bir ittifak olmalıdır. Evet yani temeli demokrasiye ve işte bir de sizin bütün net olarak maddelerini de arka arkaya saydığınız çok temel demokratik ilkeler. Ben yani. Burada da daha şey girmiyorum ama 6-7 madde zaten yeterli. Ondan sonra zaten Türkiye parlamenter rejim içerisinde sorunlarını çözme uğraşısı içerisinde kuvvetler ayrılığına dayalı ve demokrasisini dünya standartlarına etki hedeflerini gözeten bir şekilde çıkma durumunda. O yüzden Abdullah Gül'ün adaylığı meselesi ne bu çerçeveden yaklaştığınızda Gül'ün adaylığı geç gelen bir ses oldu ben. Yani izliyorum ben bunları. Zaman zaman da hani 2007'de ki notlara baktım. Yani o zaman bile işte Erdoğan'la Gül'ün Cumhurbaşkanlığı ikisi de adaydı aslında ama o 367 engellemesi Gül'ün önünü açtı ve parti içinde o zamanki unsurlar da Gül üzerinde durdular. Aslında problem, ikisinin arasında problem çok eskilere dayalı bir problemdi. Partinin kuruluşundan itibaren. Hatta hatırlayın, Çankaya'dan Gül ayrılırken eşi Hayri Nisa Gül intifada başladı demişti. Evet. Ama devamı yani, gelmemişti. Ha işte onu diyeceğim. Gül bir türlü tavrını yüksek sesle dile getiremedi. Partisi partisi olmaktan çıktı. Ona rağmen gidişata bir pozisyon almadı. Bunu yüksek sesle dile getirmedi. Sadece yakın çevre içerisindeki bir hale üzerinde bir şeyler fısıldadı. Dolayısıyla Gül'ün yani muhafazakar dünyadan, yani Gül geçen seneki seçimlerde bile net tavır aldı mı? Hatırlayın. Referandumda. Bu kuvvetler ayrımını ortadan kaldırıyor dedi mi? Demedi. Bir tek oğlunun İngiltere'deki oy verdiği sandıktan iki hayır oy çıkmıştı. İki kişi oy kullanmıştı. Evet. Bir tanesi oğluydu. Yani dolayısıyla bu konuda siz bir muhalif duruş sergilemek ve bütün mutabakatı sağlamak istiyorsanız siz gidişata ilişkin pozisyonunuzu belirlemek durumundasınız. Bunu son dakikada olmaz. Dolayısıyla ayrıca şöyle bir şey var. Yani Gül ortak aday olsaydı bile, yani Gül'ü, Erdoğan'ı Gül'le yenmek bir arayış elbette. Ama Demirtaş da aday olduğunda, yani Kürt oyları ve Alevi oyları ile Gül ilk turda seçilemezdi. Zaten ilk turda seçilmeyi düşünmek bu tür şeylerde pek akıl kârı değil. Biz bu yöntemi ilk defa yapıyoruz. İnşallah bir daha da yapmayız. Ama buna rağmen yani Gül üzerine kurulan o muazzam baskı, tersine asker baskısı. Yani ben ortaokul talebesiydim. Faruk Gürler'in seçimine hikayesini hatırlıyorum. Faruk Gürler dönemin 12 Mart'ın Genelkurmay Başkanı. Evet, Mevlüt Ağmaç'tan sonra. O Cumhurbaşkanlığını, askerler Cumhurbaşkanı'nı seçtirmek istemişlerdi. Ve o zaman herhalde tarihte Demirel Ecevit uzlaşması ittifakıyla Faruk Gürler seçilemedi ki Muhsin Batur uçakları meclis üzerinden de uçurmuştu. Evet. 1973'te Faruk Orutürk seçilmişti. İki sivil lider, Demirel'le Ecevit'in o zamanki Moskova Büyükelçisi Fahri Korutürk'ü Cumhurbaşkanı. 60'ta Moskova gidiyor bildiğim kadarıyla Fahri Korutürk. O zaman Deniz Kuvvetleri Komutanıymış. Neyse. Evet, önemli değil. Evet, yani Moskova Büyükelçisi konumunda. Geçiliği yapmış. Evet. Yani Gül bu anlamda bu sefer askerlerin bir baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yani eminim bu baskıda arkasındaki güç belli. Bunu kabul etmek mümkün mü? Mümkün değil. Tabii ki bir iradenin engellenmesi. Bu konuda Gül de çok açıkçası cesur davranmıyor. Yani Gül başından beri bu konuda siz memnuniyetsizliğini ifade etmek için bir kürsü yapmak durumundasınız. Kendinizin tanımlamak durumundasınız. Sürekli bu cenahtan gelen bilgiler, kendi yakın çevresinden gelen bilgiler davayı etkilemesin laflarıydı. Dava ne davası? Sonra en azından cumartesi günkü açıklaması tasvip etmediğini nihayetinde ortaya koyan, yani bu gidişatı tasvip etmediğini bildiren cümlelerdi. O yüzden Gül meselesi de benim açıkçası aday önemli mi? Önemli. Adaylar önemli mi? Önemli. Ama bu aday ve adaylar ülkeyi en fazla eğer galip çıktıklarında 5 yıl yönetmeyecekler. Parlamenter sisteme döndürecek düzenlemeleri yapana kadar yönetecekler. Bir kurucu irade gibi tecelli etmesi gerekir. Yoksa kurucu irade gibi tecelli etmezse o zaman Erdoğan'ın sistemi benimsenmiş demektir. Evet, ilginç olan mesela Hakan Aksay'da T24'te Sayın Gül aynı anda hem cesaret hem de ürkeklik sergilemeyi başardınız diyor. Hakikaten öyle yani, bence artık affedilmeniz de çok zor. Daha ciddi bir tehlikenin kucağına attınız kendinizi diyor. Yani Davutoğlu hatta Arınç gibi Erdoğan'ın liderliğini selamlayarak ona bağlılık bildirerek adaylıktan çekilmediğinizi diyor. Çok geniş bir mutabakat söz konusu olmadığı için aday olmadığınızı vurguladınız. Yani sizin korkutulduğunuzu dolaylı da olsa tehdit edildiğinizi düşünenler haklı mı bunları açıklamanız gerekirdi diyor. Yani siyasi kulislerde Erdoğan'ın sizi kelepçeyle görmek istediğini söylediği söylentileri çıktı. Hatta bunu yazan gazeteciler oldu diyor. Bütün bunlara rağmen de seçim sahnesinden diz çökmeden ayrılarak cesur bir davranış sergilediniz. Çünkü sizin de dediğiniz gibi iç ve dış politikada Türkiye ciddi sorunlar yaşıyor. Dahası sizin demediğiniz kadar büyük tehlikelerle de karşı karşıya diyor. Evet, yani Financial Times'da zaten Batı Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi demiş. Baş yazısında 24 Haziran'da sandığa gidecek olan Türkiye'nin ve bu gidişat diyor, yani Erdoğan ya da yakınındakileri Amerika'ya ya da Avrupa'ya yönelik sert eleştirilerinin dile getirilmediği bir gün nadir oluyor. Bu gidişata, yani Rusya Devlet Başkanı Putin'in yörüngesine doğru savruldu. Türkiye daha fazla Rusya'daki otokratik yönetim tarzına öykünüyor demiş ve bu gidişata Cumhuriyet Gazetesi'nden 12 gazeteci ve 6 yöneticiye verilen ağır cezalardan daha net bir örnek olamazdı diyor. Ancak hiçbir şekilde eleştiri kaldıramayan tutumuna karşın Erdoğan baskılara yanıt veren birisi. İşte böyle bir yorum da var. Burada da yani altını çizmemiz gereken en önemli husus, yani bu ittifakın içeriği, ittifakın bileşenlerinin genişlemesini sağlar. Kürt dünyasını, Kürt seçmenleri dışarıda bırakarak düzgün bir ittifak kuramazsınız. Evet. Anahtar rol Kürt oylarıdır. Ben Ankara'da işte kaç yılımızı doldurduk, pek çok temasımız oluyor. Şu soruyu özellikle İYİ Parti yöneticisi kişilere yönlendiriyorum. Çünkü onlar şunu söylüyorlar. AKP'den ya giden eski Kürt oyları bize geliyor diyorlar. Ondan dolayı mutlu olduklarını belirtiyorlar. Şimdi bu ittifakta yani sonuçta kaybedilen toprakları geri almakla Kürt sorununu çözmek, Türkiye'de milliyetçilik meselelerine çözüm üretmek değil. O bugünün işi değil. Bugünün işi parlamenter rejimi kurtarmak. Dolayısıyla onlara verdiğim bir örnek var. Siz MHP'deyken bir anayasa komisyonunda 60 maddeye birlikte onay verdiniz. Demek ki bazı hususlarda birlikte olunabiliyor. Bu konunun üzerine durulması gerekiyor. Yani HDP'yi dışlayan bir formülün çözüm olmadığının üzerine durması gerekiyor. Tabii burada anahtar parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutluyum. Yani bu ittifak konularında bizim yayınlarımızın katkısı olduğunu biliyorum bu konuda. Ama bir ittifak tarihini bile bakarak gelmiyorlar. Aslında adalet yürüyüşünden sonra önerdiğimiz bir formül vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini, işte Abdullah Gül'le bir çay içmesini, İYİ Parti kurulma aşamasındaydı, Akşener'le de bir akşam kahvesi içmesini önermiştik. Bunları hazırlıksız geldi. İttifak konusunda çok düşünmeden geldi. Aday konusunda düşünmeden geldi. Dolayısıyla bugün yaşanan girdabın temel nedenlerinden biri bu. O yüzden uyarmak zorundayız. Eğer HDP'yi devre dışında bırakacak bir ittifak, bir kere Erdoğan'a rejimini pekiştirmesine yol açar. İkincisi, bu ittifak düzgün bir ittifak olmaz. Dolayısıyla odaklanılması gereken en önemli hususlardan biri de, bence en önemlisi de bu oluyor. Bir de tabii muhafazakar memnuniyetsizler üzerinde durmamız gerekiyor. Durulması gerekiyor. O da önemli bir parçası. Evet. O konuda aslında Abdullah Gül'e iş düşüyor bence. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Yani Bu arada da seçim güvenliği, sandık güvenliği içinde kampanyalar devam ediyor. 24 Haziran'da yapılacak erken seçim sandık güvenliği konusunda oy ve ötesi derneği seçim kanununda yapılan değişikliklere karşı güven ver adlı bir etiketiyle bir kampanya başlatmış durumda. Bakın o bile anayasaya aykırı. Çünkü 6 ay öncesinden yasalarda değişiklik yapamazsınız. O Avrupa Konseyi'nin işaret ettiği husus o. Evet. Evet, yani 3 aşamalıydı ittifak önerimiz. OHAL'e karşı ittifak, seçim güvenliğine ilişkin ittifak, seçimlere yönelik ittifak. OHAL'e karşı ittifak yapılmadığı için OHAL'le gidiyoruz. Bir soru işareti. İnşallah güvenlik için ittifakta bütün bu sivil toplumun olanakları kullanılır. Öbür türlü de Kürtleri dışlayarak ittifak çözüm olmuyor. Evet, son olarak belki ben de şeyi söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu ittifak koalisyon meselesinde bu şeye karşı çıkarak son girişilen polis operasyonlarına HDP'ye karşı bir polis baskınlarını yani HDP toplantılarına İstanbul İl Eş Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 40 kişinin gözaltına alınmasına da tepki gösterir diye ümit ediyorum. Evet. Bu yapılanın anayasal yani, suç olduğunu söylüyor çünkü HDP. Dokunulmazlıkların kaldırılması filan bir yara var. İşte o yüzden özürlerimizi ve teşekkürlerimizi ertelememiz gerekiyor diyorum. Bir yara var. Evet. Onun için bakın yani parlamenter meclisi Avrupa kriterlerine mevcut seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulunduğu bir ortamda seçimlere gidiyoruz. Hiçbir AB ülkesi Türkiye'ye propaganda için izin vermiyor. Bunun farkına vararak ittifak içeriğini oluşturmak durumundayız ve ittifak matematiğini bu şekilde dizayn etmek, formülünü neyse yazmak durumundayız. Hatta basit de yani aslında. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Arkadaşları kutluyorum. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, birazdan da bir aradan sonra da yeni yayın dönemimizin 47. yayın dönemimizin tanıtımını yapacağız. Didem Gençtürk arkadaşımızla beraber şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Bu sefer özel yayınla 47. yayın döneminin tanıtımıyla 30 Nisan'da başlıyor ve 4 Kasım'a kadar devam edecek olan yaz dönemi diyelim Açık Radyo'nun. Şimdi onun tanıtımını yapacağız. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Didem. Hoş bulduk. Didem Gençtürk ve Can Tombil ile beraber 47. yayın döneminin tanıtımını yapıyoruz. Şimdi epey bir yeniliğimiz de var. Her zaman olduğu gibi büyük bir hareketlilik var. Hem de süreklilik de var. Süreklilik içinde hareketlilik diyebileceğimiz bir tuhaf denge durumunu koruyoruz Açık Radyoda. Gitgide de kalabalıklaşıyoruz. Ben biraz istatistikleri vereyim her dönem olduğu gibi. Bu yayın dönemi boyunca haftalık, aylık, 5 dakikalık, 1,5 saatlik, 2 saatlik olmak üzere tam 146 program 208 programcı tarafından yapılacak. 18 yeni program başlıyor bu yayın dönemi. İrili ufaklı yine. Yeniden tekrar 4 programımız geri dönüyor Açık Radyo stüdyolarına. Yeni programcı sayımız 14 ve yeniden aramıza dönen programcı sayımız 7. Bir de büyük istatistikten bahsedeyim. Bu yayın dönemiyle birlikte toplam program sayımız 1101 ve toplam bugüne kadar Açık Radyo'da 23 yıllık tarihinde program yapan insan sayısı 1224. Evet, yani hakikaten çarpıcı rakamlar bunlar. 1100'ü aşkın sayıda insanın her hafta ya da her 15 günde bir gibi bir ritimle gelip bazen de ayda bir diyelim burada program yapmakta olması, yani büyük çoğunluğunun da her hafta yapması, 1100 kişinin Bu herhalde başka dünyadaki radyolarda ya da yayın organlarında pek sık rastlanan bir şey olmasa gerek. Bir de kuruluşumuzdan beri 23 seneye yakın bir süreden beri de toplamda 1200'ün üzerinde 1224 kişinin büyük ezici çoğunluğu %99'unun da gönüllü olarak programcı olması hakikaten bizim de göğsümüzü kabartan, iftar ettiğimiz bir durum oluyor. 1220 programcımız var. 24 hatta. Evet, 1224 kişi Açık Radyo'da 23 yıldır olmuş. Program yapıyor. Bir ordu bu. Ama sivil bir ordu. Evet. Tamamen sivil bir ordu. Silahsız bir ordu. Barış ordusu. Evet, şimdi yeni programın tanıtımına başlayalım. Neyle başlayalım? İlk hafta içi her gün saat 12.55'te olan. Evet, bir süredir 2 yıl kadar sürdü. Don Quixote okudu Tolga Korkut Açık Radyo mikrofonlarından her gün 10 dakika olmak üzere. Bu yayın dönemi itibariyle de 22 Ocak'ta kaybettiğimiz usta Amerikalı yazar Ursula Le Guin'in müthiş fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü'ne başlıyor. Ne zaman biter orası meçhul. Yerdeniz Büyücüsü. Yazan Ursula Le Guin. Okuyan Tolga Korkut. Metis Yayınları. Evet, Metis Yayınları'ndan Çiğdem Erkal çevirisiyle Ursula Le Guin Yerdeniz Büyücüsü hafta içi her gün öğle üzeri olacak. Pazartesileri yeni bir köşemiz var. Bugün de yayınlayacağız zaten. Saat 9.50 civarında olacak her pazartesi. Sevgili dostumuz çizer İzel Rosenthal dünyadan ve Türkiye'den seçtiği haftanın karikatürlerini radyoda anlatıyor olacak. Bunu daha eskiden de zaman zaman Açık Gazete içinde yapmaya çalışıyorduk. Bu durumda belki de şey yapmak zorundayız. Kainatın tüm renklerini, seslerini, renklerini ve titreşimlerini ve çizgilerini Açık Radyo diye. Evet, neyse ki sosyal medya var. Sosyal medya hesaplarımızdan İzel Rosenthal'in seçtiği karikatürleri de siz dinleyicilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Bugün de olacak, onu söyleyelim bizden, biz bu tanıtımdan sonra. Yeni programımızda bir tanesi de bandoneon. Bunu sen anlat istersen Didem. Benim anlatmam biraz tuhaf oluyor tabii. Bu programı Kaya Soylu ile beraber ben yapacağım. Bir tango programı bu. Sıradışı tango sohbetleri dedik alt başlığına. Her hafta bir tango orkestrasından örnekler çalacağız. Tango üzerine dansı, müziği, kültürü üstüne sohbet edeceğiz. Bandoneon. Sıra dışı tango sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Kaya Soylu ve Didem Gençtürk. Pazartesi günleri 13'te Açık Radyo'da. Fueron tus palabras la canción de mi esperanza. Y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman y ese llanto impío que me quiere convencer es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañado en tu querer. Evet, pazartesileri bir değişiklikte 15.30'da Yol Geçen programında frekans değişiyor ve 15 günde bir yayınlanan Yol Geçen programı bu yayın dönemi haftada bir ritmine dönüyor. Rahmi Ödül ve Evrim Altuğ hazırlıyorlar. Açık Dergi'de yeni bir köşemiz de var. Evet, Pazart- serbest atış. Pazartesi günleri 15 günde bir saat 19.30'da yayınlanacak. Efektif Pas programı vardı sevgili Volkan Ağır ve Utku Göker Küçük'ün hazırlayıp sunduğu. Bu yayın dönemi ona bir ara veriyoruz ve onun yerine bir basketbol programı olan serbest atış başlıyor. Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Ergin. Evet, bir diğer yeni programı ise Açık Dergi Köşesi'nin, Açık Dergi'nin yeni köşesi ise Süt Liman ismini taşıyor. Yok, Açık Dergi'nin köşesi değil. Açık Dergi biter bitmez başlıyor. Biter bitmez. Ha, yeni programmış, özür dilerim. Saat 20'de. Evet, Süt Liman ismini taşıyor. Çağdaş Alternatif Şarkıcılar ve Şarkı Sözlü Yazarlarının konu edileceği bu programı daha önce de Kirli Çıkı programından hatırlayacağınız Gülşah Görücü yapımcılığını üstleniyor. Çağdaş Alternatif Üretimlere yer veren bir müzik programını dinleyeceksiniz. Süt Liman. Çağdaş ve alternatif şarkıcı ve şarkı sözü yazarları. Hazırlayan ve sunan Gülşah Görücü. Pazartesi akşamları 20'de Açık Radyo'da. Evet, pazartesidir bayağı ya, yoğun bir değişim olduğu görünüyor. Evet, salı gününe geçecek olursak bu kadardı pazartesi günü olan değişiklikler. İki yeni programımız var. Aslında bir programı ikiye bölmüş gibi olduk. Su Hakkı programı vardı malumunuz salı günleri 16'da. Şimdi 15 günde bir iki su programımız birden var. Evet, birincisi... İkisi de saat 16'da salı günleri. Birincisi Sudan Gelen adını taşıyor. Akgün İlhan. Suya, doğanın, bilimin, sanatın ve edebiyatın içinden bakmak alt başlığıyla. Yani hayat şu suyun varlığıyla başladı şüphesiz ve onunla devam ediyor. Hayatın sonunuysa suyun yokluğu getirecek. Yaşadığımız gezegende içinde su bulunmayan, sudan gelip suya karışmayan hiçbir şey yok. Yani suyun yaşamın başlangıcı olduğunu ve her varlık için vazgeçilmezliğini, yeri doldurulamazlığını vurgulamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. İşte bu yüzden sudan gelen hikayelerle insanlığın doğayla ve kendiyle olan ilişkisini anlatmak için tasarlanmış bir program Sudan Gelen. Bu temel soruları soruyoruz biz insanlar. Kimiz, nasıl canlılarız, nasıl bir gelecek? Bu can alıcı sorulara cevap ararken de doğanın en temel bileşeni ve bedenimizin de %60'ını oluşturan suyla ilişkimize baktıkça kendimizi de daha iyi tanıyacağız. Diğer su programımızda su müşteriyi su diye yazılır, demokrasi diye okunur alt başlığını taşıyor. Bu şiarla yola çıkıyor. Nurhan Yüce ve Özdeş Özbay tarafından hazırlanıp sunulacak. Sudan gelenle dönüşümlü olarak yayınlanacak. En önemli müşterimiz olan suya dair bir program. Su müşteri. Su diye yazılır, demokrasi olarak okunur. Hazırlayan ve sunanlar Nurhan Yüce ve Özdeş Özbay. On beş günde bir salı günleri 16'da Açık Radyo'da. Evet, salı günleri 15 günde bir yayınlanacak bir yeni programımız, daha doğrusu yeni bir programcımız var. Eski bir programımızda yararlı sanat arşivi programında, yani Arte Util yararlı sanat topluluğu tarafından bir araya getirilmiş yararlı sanat örneklerinin tartışıldığı programa bu yayın dönemi Can Gümüş'ün de dahil olduğunu söyleyelim. Evet, bir yeni programımız var. Salı geceleri saat 12'de Flanör'ün Seyir Defteri adını taşıyor. Sezgisel Güzergah'ta Tesadüfi Notalar alt başlığında alternatif bağımsız bir müzik programı. İlk programda da Charlie Winston'ı ağırlayacak sevgili Hakan Gencoğlu. Flanör'ün Seyir Defteri. Sezgisel Güzergah'ta Tesadüfi Notalar. Her salı 24'te Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Hakan Gencoğlu. Geldik çarşambaya. Evet, Açık Gazetemizde yeni bir köşe var. Evet, çarşamba günleri saat 9.30'da başlayacak bu köşe ve 2 ay sürmesini planlıyoruz. Yine bir yıl dönemini alıyoruz. Bu sefer 50. yılında 68 devrimini anacağız. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla 30. yılını bir sergi, 40. yılını 6 dakika 8 saniyelik bir dizi program ile andığımız 68'in 50. yaşını da es geçmeyeceğiz bu vesileyle. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla 68 devriminin enine boyuna konuşacağımız bir köşeye başlıyoruz Açık Gazete içerisinde. ...1968... 50. yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Evet, çarşamba devam edersek yeni bir programımız var. Evet, Hipnopompia adını taşıyor. Algı dürten müzikler alt başlığıyla Emirhan Arapoğlu tarafından hazırlanacak. Öğlen caz kuşağına cazdan elektroniğe geniş bir alanda gezen yeni bir müzik programı dahil oluyor. Hipnopompia. Algı dürten müzikler. Hazırlayan Emirhan Arapoğlu. Çarşamba günleri 12'de Açık Radyo'da. Çarşamba günlerine devam edecek olursak Açık Dergi'de yeni bir köşe var. 15 günde bir saat 19'da yayınlanacak. Kazan Dairesi adını taşıyor. Türkiye'den ve dünyadan müzikal tiyatro geleneğinden örnekler sunulacak. Sevil Tufan ve Barış Arman tarafından hazırlanacak. Bunların detayını, bütün programların detayını açıkradyo.com adresinde bu programın hemen bitiminde ulaşabilirsiniz. Buradan da bir daha hatırlatayım. Yarım saatlik bir program. Çarşamba günü bu dergiden hemen sonra da Ayda Caz diye yeni bir program başlıyor. Caz tarihine eğiliniyor bu programda. Caz tarihinde bu ay alt başlığıyla Nazlı Toprak ve Leyla Dayana Gücük tarafından yapılan caz tarihinde o ay doğan ölen müzisyenler, çıkan albümler, önemli olaylar işleniyor bu programda. Ayda Caz. Caz tarihinde bu ay. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak ve Leyla Diana Gücük. Darling, Çarşamba akşamları 8'de Açık Radyo'da. Evet, küçük bir düzeltme yapayım. Ayda Caz programının yapımcıları Nazlı Toprak ve Leyla Diana Gücük. Evet, Perşembe gününe geçecek olursak Açık Radyo'nun özlenen öğle kuşağının siyahisi geri dönüyor. Hangi programdan bahsettiğimi anladınız? Amistad. Siyahi Müzikler, Selahattin Çolak'ın hazırladığı program Perşembe günleri saat 12'de tekrardan Açık Radyo sularında olacak. Devam edecek Amistad'ın yolculuğu da. Amistad. Siyahi Müzikler. Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. Because the revolution will not be televised. Hazırlayan Selahattin Çolak. Perşembe günleri 12'de Açık Radyo'da. Evet, bu ben ufak bir hatırlatma da yapayım. Şimdi bu Amistad'a bir de şeyi de koymak zorundayız. Windrush gemisinin Windrush adını da koymak zorundayız artık. Yeni evet. Yeni bir kepazelik daha var karşımızda. Neyse, bu şimdi politikaya girmeyelim ve devam edelim biz yolumuza. Evet, Açık Dergi'de bir yeniden köşe var. Daha doğrusu bu bağımsız bir programda Açık Dergi içine geri döndü. Kesişen Müzik, Mert Şentürk tarafından hazırlanan, çağrışımlarla bağlanan ezgiler alt başlığını taşıyor. Birbiriyle ilintili eserlere bir bilinç akışı halinde yer verilecek bir müzik programı. Evet, oradan Cuma'ya geçiyoruz. Hafta içinin son gününe. Evet, kalabalık bir gün Cuma. Evet, orada bir yeni program başlatıyoruz. Ölümünün 40. yılında bir dizi programla andığımız yazar Oğuz Atay'ı bu yayın döneminde de onun tek hikaye kitabındaki hikayeleri okuyarak anıyoruz. Korkuyu Beklerken, Oğuz Atay'ın okuyan iletişim yayınlarından çıkmıştı bu da. Eraslan Sağlam okuyacak onları. Korkuyu Beklerken. Yazan Oğuz Atay. Okuyan Eraslan Sağlam. İletişim Yayınları. Cuma günleri bir yeniden programımız var. Cuma sabahları saat 11'de yayınlanacak. Geçtiğimiz 19 Şubat'ta kaybettiğimiz sevgili Engin Geçtan'ın Timuçin Oral'la beraber 18 yıl önce yaptığı Dünya Hali programı Açık Radyo'ya geri dönüyor. Toplumun dinamikleri ve eşlik eden psikolojik süreçlerle ilgili izlenim ve düşüncelerin serbest çağrışımlarla konuşulduğu, aramızdan kişilerden yazar ve gezginlerle sürpriz konukların da yer aldığı programda Geçtan ve Oral ülkemizde ve dünyada yaşananlara uzmanlık alanları olan psikiyatri perspektifinden bakarak toplumun ve bireylerin değişmesine dair değerlendirmeler ve yorumlarda bulunuyor. Milenyum başlangıcındaki dünya hali, yani hali pür melalimizi anlatacaklar. Evet, bu da yani dünyada ne kadar 18 yıl sonra yeniden ne kadar mesafe kat etmişiz ya da edememişiz onu da görmek açısından bayağı faydalı olacak. Dünyada da herhalde bir radyolarda psikiyatri üzerine yapılmış ender programlardan biriydi. Çok İngiliz'e de günaydın diyelim buradan tekrar. Dünya Hali. Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral. 18 yıl sonra tekrar. Cuma sabahları 11'de Açık Radyo'da. Evet, Cuma günü bir diğer programımızsa kalabalık olan Cuma gününde saat 13'te yayınlanacak olan yazar ve gazetecilerle kitap sohbetleri Cem Erciyes tarafından hazırlanacak bu program. Basın dünyasının çeşitli sebeplerden işsiz kalan ya da işsiz bırakılan gazetecileri çareyi kitap yazmakta mı buluyor sorusunu cevaplandırılmaya çalışılacak. Ya da gazetelerde yer bulamayan haberler, analizler zaman içerisinde kapsamlı araştırma ve incelemelere dayanan kitaplar olarak karşımıza çıkıyor mu sorusu var. Önümüzde kitap günümüzde özgür düşüncenin sığınabildiği son limanlardan birisi mi de bir diğer soru. Gazeteci kimliğiyle hayatımıza giren basın dünyasının önemli kalemlerinin konuk olarak ağırlanacağı program gazetecilikten yazarlığa uzanan bu süreci masaya yatırmayı hedefliyor. Güncel isimlerin dinleyicilerle buluştuğu Yaz Gazeteci Yaz isimli programda bazen edebiyat bazen gündem üzerinden ilerleyen içeriğiyle gazeteci yazarların kitaplarının tanıtımının yanı sıra onları tanıtan ve bu isimleri doğrudan okur ile buluşturulması planlanıyor. Yaz, yaz, yaz, yaz, yaz. Yaz gazeteci yaz. Yaz, yaz gazeteci yaz. Yaz, yaz efendi yaz. Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Cem Erciyes. Cuma günleri 13'te Açık Radyo'da. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Evet, Cuma'ya devam edersek saat 14'te de bir dönem ara vermişti Timuçin Oral. Bu yayın dönemi tekrar mikrofonun başına geçiyor. Hem 18 yıl önceki programıyla beraber hem de canlı olarak şimdi Sanat Uzun İlham Sonsuz programına Şenol Ayla ile birlikte dönüyor. Evet, sesi bayağı gençmiş 18 yıl önce. Bunu söyleme kendisine, olur mu? Tamam. Açık Dergi'de bir yeniden köşe var. Zin geri dönüyor. Sevgili Mehmet Sait Aydın'ın hazırladığı. Cuma günleri saat 19'da yazar ve editör Mehmet Sait Aydın farklı kültürlerden ve alfabelerden beslenen Türkiye Edebiyatı'nın tarihinden notlar ve güncel gelişmeleri her hafta Açık Dergi'ye taşıyor. Cumaları bir de 19.30'da yeni bir köşe var Açık Dergi'de. Devrim Özkan'ın hazırlayıp sunduğu Fransız Öpücüğü diye, klasiklerden bilinmeyenlere siyaset ve seyahatler etkisi altındaki çok renkli güncel Fransız müziğini 60'lı yıllardan bugüne özel temalarla ele alan bir program oluyor. Buradan da cumartesiye geçebiliyoruz. Şimdi cumartesi zaten bir Fransızca program evet. Daha var. Önce bir küçük duyurumuz var. Bir frekans değişikliği, frekans artışı diyebiliriz aslında. Pazar sabahları yayınladığımız sevgili Mesut Özkeçeci'nin okuduğu Orhan Veli kalemiyle Nasrettin Hoca hikayeleri. Cumartesi sabahları da pazar sabahları da saat 8.50'de olacak bu yayın döneminde. Evet, böylece bir küçücük tırnak içinde kuşak oluşuyor evet. Cumartesi ve pazar günleri. Evet, bir kuşağımız daha var ama ona gelmeden demin bahsettiğiniz Fransızca şarkılar çalacağımız bir programımız daha başlıyor. Saat 10.30'da Cengiz Işılay tarafından hazırlanacak Şansonlar adını taşıyor. Evet, 12.079 liste başı olmuş şarkıyı radyo taşımıştı Cengiz Işılay. Son programını da birlikte yapmıştık. Evet. Bu yayın döneminde bu sefer değişik bir konuya el atıyor. Fransız şansonları ve Fransız popüler müziğinin seçme örnekleri ve binlerce şarkı biriktirmiş başka durumda. Başka bir obsesyona kapı doğru açıyoruz. Gidiyor Fransızca şarkılar dünyasında bir devre alem şansonlar. Şansonlar. Fransızca şarkılar dünyasında bir devre alem. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay. Cumartesi sabahları 10.30'da Açık Radyo'da. Bir saat değişikliği var. Cumartesi günleri saat 16'da yayınladığımız Babil'den sonra programı dünyanın her yerinden rüzgara bırakılmış sesleri kulağımıza taşıyor sevgili Ercüment Gürçay. Bu yayın dönemi bir saat öne alınıyor. Saat 15'te yayınlanacak. Bir başka saat ve frekans değişikliği de söyleyelim. Biraz önce de böyle kuşak programlarından bahsetmiştik. Hem cumartesi hem de pazar günleri saat 16'da birer saatlik aynı ismin yaptığı Reha Uzun programı var. Dünyanın en güzel müzikleri. 60 yılı aşkın bir müzik dinleme serüveninde Reha Uza göre dünyanın en güzel müzikleri. Bu yayın dönemi hem cumartesi hem de pazar günleri aynı saatte saat 16'da birer saatten olacak. Böyle de bir özel dinleyicilerimizden gelen özel isteğe de uymuş oluyoruz bazılarından. Evet. Bir yeni programımız var. Cumartesi geceleri 1'de yayınlanacak. Adı Lütfen Bekleyiniz. Sevgili Barış Demirel ve Selahattin Çolak'ın Koltukçular Çıkmazı programını zirvedeyken bırakma isteklerini, daha doğrusu bir küçük ara verme isteklerini bu yayın dönemi türlerden bağımsız müziklerle sürdürecekler ama daha anonsuz, daha sadece kafası karışık müzikler dinleyeceğiz. Lütfen bekleyin. Derin bir nefes alın. Lütfen bekleyiniz. Kafası karışık müzikler. Baba yorgun. Hazırlayan ve sunanlar Selahattin Çolak ve Barış Demirel. Cumartesi gece 1'de Açık Radyo'da. Şimdi karşıya geçebilirsiniz. 5 3 1. Geldik pazara. Evet, pazar günleri bir yeni programımız var. Pazar sabahları saat 10.30'da Botanitopya adını taşıyor. Sesli Doğa Tarihi Müzesi alt başlığıyla sevgili Benan Kapucu tarafından hazırlanacak bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şeyin konuşulacağı bir program bu. Bir kulak verelim teaserına. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Pazar sabahları 10.30'da Açık Radyo'da. Evet, pazar sabahları 10.30'da Botanitopya olacak. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, ama bu sadece sesli değil. Yani botanik bilimini yakından izleyenlerin, herkesin bildiği gibi, bu çok özel bir görselliği de olan bir bilim dalı diyelim. Olağanüstü botanik çizimleriyle de bir botanik müzelerinde aklın alamayacağı güzellikte ve ayrıntıda çizimler vardır. Evet, onların Benan da Kapucu hepsi kendisi yapıyor bu arada bu çizimleri de web sitemize de taşıyacağız. Evet, bu çok önemli bir açıklama. Yani dünyanın tüm çizimlerine de açık dedik ya kainatın. Bunu da ona katıyoruz İzel Rosenthal'le birlikte. Çizimler de bu sırada web sitemizde, internet sitemizde epey yer alacak. Evet, bu da yeni yayın döneminin, bu yeni 18 programının tanıtımını yaptığımız, aynı zamanda da yer değişikliklerine, yeni programcılara da yer verdiğimiz bir başka şeyin sonuna geldik. Evet, 47. yayın döneminde yayına ara veren bazı programlarımızı anmak isteriz alfabetik sırayla. 100. yılında Ekim Devrimi. 12.079. Anlatıdaki Hakikat. Babam sağ olsun. Ben Bugün Bir Şey Öğrendim. Biber Çavuş'un Yalnız Kalpler Bandosu 50 yaşında. Don Quixote. Efektif Paz. Flamenquito. Güncel Hukuk Dergisi'nde bu ay. Manastır. Koltuk Çuvar Çıkmazı. Müzik Pazarı. Önce Sağlık. Öteki Caz. Radyoaktif Serpinti. Rambo Mozart. Sanat Hayat. Sanatla Direniş. Su Hakkı. Şair Robot Deniz Yılmaz. Tehlikeli Oyunlar. Vegan Logic. Yakınlardan. Ve Yerli. Bu programlar sona ermiş durumda, alfabetik sırayla verdik. Şimdi 46. yayın döneminde, yani geçen dönem kış döneminde programlarına ara veren programcılarımıza da teşekkür etmenin sırası geldi. Alfabetik sırayla gene Ahmet Balat Coşkun, Aslı Kırbaş, Ayşegül Tözeren, Beti Gül Öngen, Didem Doğan, Elif Damla Yavuz, İlki Boran, Manuel Reyna, Mert Öztekin, Ozan Sezgin, Robert Regal, Selim Badur, Şevket Akıncı, Can Tutu, Tayfun Polat, Utku Göker Küçük, Volkan Ağır, Volkan Artunç, Volkan Terzioğlu ve Zülal Kalkandelen. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bu yayın döneminde yayınladığımız jingle'ları, az evvel kulak verdiğimiz jingle'ları sesini veren arkadaşlarımız da Deniz Koloğlu, Eraslan Sağlam, Tolga Korkut ve Tuğba Sağlam'dı. Teknik ekipte Ömer Şahin, Barış Demirel, Selahattin Çolak ve Robin Tayar'dan oluşuyordu. Onlara da çok çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet, 47. yayın dönemimiz 30 Nisan'da bugün başlıyor ve 4 Kasım'a kadar evet, devam edecek. Evet, bir küçük edecek. Notum var kış bununla dönemi. İlgili. Geçtiğimiz dönemde 26 hafta değil 27 haftaydı. Bu yayın dönemi de 26 hafta değil 27 hafta. Bunu 10 yılda bir yapıyoruz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ki Mart ortasına kadar kaymasın. Böyle bir küçük güncelleme yapmamız gerekiyor 10 yılda bir. Evet, gün dönümlerini, solstisleri hesaplıyoruz biz. Bahar ve bahar noktalarını hesaplayarak böyle bir yayın dönemi yapıyoruz. Öyle. Peki, şimdi bu şekilde bitiriyoruz programımızı. Bir müzik arası veriyoruz, ardından evet. Yeni köşemize başlıyoruz. Evet, bir müzik hazırlamıştık biz. Peki, vaktimiz yokmuş. Müzik de yokmuş. Jingle'ımızı çalıp çıkalım, ardından da İzel Bey'e bağlanalım. Tamam. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın Can. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Biraz beklettik ama bu yeni yayın döneminin tanıtımı dolayısıyla hafif bir sarkma oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi oldu. Ben de böylelikle bilgilenmiş oldum. Yeni yayın dönemiyle ilgili. Evet, bu vesileyle de yeni şiarımızı da hep birlikte tekrarlamak imkanını buluyoruz. Kainatın tüm seslerine, renklerine, titreşimlerine ve çizimlerine, çizgilerine açık verdi oldu. Evet. Evet. Kazanız mübarek olsun. Çok cümle tehlikeli tarafı. Bir işe kalkıştığınızın farkındasınız herhalde. Yani biz... karikatür yalnız Türkiye değil tabii. Dünyada da son derece tehlikeli bir iş oldu. Yayınlamak. Evet. Ama olsun, tehlike bizim göbek adımız zaten. Biz, biz gülden farklı olarak risk almayı severiz. Farkındayım. Ama bunun bir de zor tarafı var, karikatür anlatmak. O da galiba bana düşecek. Evet, evet efendim. Yani tehlike bir yana, zorluğu çok kötü. Çünkü yani karikatür anlatmak bir şekilde ne bileyim fıkrayı kötü anlatmak gibi bir şeydir. Ama daha önce de bunu denemiştik bir süre. Evet, siz çok güzel becermiştiniz, başarmıştınız. Ben nasıl yapacağım bilemiyorum, bakalım. Bunun için kendi karikatürlerimden ziyade daha çok işte dünyadan ve Türkiye'den bulabilirsem tabii bazı karikatürleri anlatmak istiyorum. Evet, şöyle bir şey olabilir. Tamam, tamam. Evet. Şöyle bir yenilik olabilir. Geçmiş zamanda yaptıklarımıza daha farklı bir etki etmek için bu karikatürleri aynı zamanda dinleyicilerimizle sosyal medya üzerinden paylaşabileceğimiz platformlar da bulunuyor. Twitter olsun, Facebook evet. olsun. Bu gibi kanalları kullanarak da onlarla da bu çizimleri paylaşabilme fırsatı bulabiliriz diye düşündük. O zaman renkli karikatür seçmemiz gerekecek değil mi? Renkli olur, siyah beyaz olur, kara kalem olur. Nasıl isterseniz. Yani bizim printer renksiz oluyor ama. Bizim herhalde. Yani internet sitemizi de daha zengin hale de getireceğinden eminiz bunun. Çok evet. Mutlu olduk yani bu dönem. Harika. İlk günden başladık. Bugün bu haftanın karikatürlerine geçebiliriz artık herhalde. Şimdi tabii bu haftanın karikatürleri derken önce dünyaya şöyle bir göz attım. Dünyada ki önemli olaylar önce batıda biliyorsunuz Macron'un bir Trump'a ziyareti vardı. Ardından da Merkel geldi Amerika'ya. Bu konuda yazıp çizerken karikatürcüler, ki bunların içinden bir tanesini seçtim. Slovak bir karikatürcü, Avusturya'da oturan Marian Kemenski'nin karikatürü. Evet. Marco'nu böyle kırmızı bir halı üzerinde yürürken karşılıyor Trump. Ardından da Merkel'i karşılıyor. Merkel bu defa kırmızı halı kalkıyor. Yerine ne geliyor? Havuz. Havuz evet. Havuz evet. Yani Merkel'in işi daha zor oluyor tabii. Aslında bunu ziyaretlerden önce çizmiş bu çizer. Zira Trump bu defa Merkel'in hani geçen defa elini sıkmamıştı. Bu kez yanağına bir de böyle şu öpücük kondurmuş. Ama yine de Merkel eli boş döndü. Havuzdan nasıl çıktı? Umarım bikinisini altına giymiştir. Islanmış olduğu kesin. Evet, evet. Fakat tabii bu olay yani Macron'un ve Merkel'in Amerika'yı ziyaretleri başka bir büyük olayın gölgesinde kaldı. Başka bir büyük şovun diyeceğim. Herhalde dile getirdiniz siz, anlatmışsınızdır. Evet, biraz. Kim ile Moon'un buluşması. Bir de bunun benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü şey gibi yani çizgi film karakterleri gibi geliyor bana. Onlar 38. enlemde buluştular. Bu konuda birkaç karikatür çizildi. Benim en hoşuma gideni Osmani Simanka adlı Kübalı bir karikatürcünün çizdiği. Şunu çok güzel anlatıyor. 38. enlem üzerinde iki başkan, iki lider tango yapıyorlar. Ağızlarında da bir çiçek var. O çiçek de işte Birleşik Kore'yi temsil ediyor herhalde. Evet, ikisinin ağzında tek çiçekle Kore. Tek çiçek. Evet, evet. Tek çiçek gayet böyle hoş bir tango yapıyorlar. Tam bir gösteri, tam bir show. Güzel bir karikatür, çok güzel bir çizim. Ben de herhalde bu hafta bu konuda çizeceğim. Onun için bu çizimi de seçkilerin içine aldım. Ama naçizane bir önerim de olabilir belki sana ve diğer karikatüristlere. Yani bu Britanya'daki son büyük skandal, bu sabaha karşı iyice patlayan, yani İçişleri Bakanı'nın Amber Rudd'ın istifasıyla alelace bütün yalanların ortaya çıkmasıyla Guardian'da göçmenlere, ta 70 yıl önceki göçmenleri belgesiz sayıp sınır dışı etme planlarının açığa çıkmasıyla bir rezalet ortaya çıktı. Evet. Belki onunla da karikatürler çıkacaktır. Özellikle Guardian'da evet. Steve Bannon çizer yani, diye ümit ediyorum. Naçizane benim de ufak bir katkım olacak. Bu eğer konuyla alakalı çizecekseniz. Kim Jong-il, aslında Kim Jong-un diye söyleniyor ama doğrusu Kim Jong-il. Evet. Pantolonu oldukça dikkat çekiciydi. Giyimiyle alakalı olarak da epey bir yorumda bulunuldu ama bence gayet şık bir giyim tarzına sahipti kendisi son görüş, son bu buluşma sırasında. Özellikle bu konuyla alakalı olarak görsel bir vurguda yapılabileceğini naçizane düşünüyorum. Etraftaki haberlerde subliminalde olsa böyle bir mesaj verilmeye çalıştığını da düşündüm açıkçası. Evet. Çok çok teşekkürler Can. Bunu dikkate alacağım. Hatta notunu da hemen aldım şu anda. Öbür konuya gelince İngiltere'deki bu istifa konusuna hiç şüphesiz İngiltere'de ve Batı'da bu konuda çok çizilecektir. Yani çok karikatür, hatta çizilmeye başlandı bile. Öyle mi? Fakat bizde pek ilgi uyandıracağını zannetmiyorum. Zaten bizde karikatür biraz geriden giriyor. Ne yazık ki uluslararası konularda, yani dünya sorunlarına pek eğilen karikatürcülerimiz ancak yarışmalarda kendilerini gösteriyorlar. Gazetelerde pek fazla bir şey göremiyoruz. Zaten gazetelerde karikatür de pek göremiyoruz. Haber de pek göremiyoruz doğrusunu istersen. Açık gazeteden başka dünya sorunlarıyla ilgilenen pek az gazete var. Bence yakında gazete de göremeyeceğiz ama başlangıç olduğu söylenebilir tabii ki. Yok, ben karikatür izlemiyorum. Sadece Açık Gazete'yi dinlediğim için. Öyle mi? Demek öyle oldu. Teşekkür ederim. Peki 3 dakikamız oldu, hatta 2'ye indiğini söylüyor şimdi Selahattin. O zaman bir de 3. karikatür de rica edelim. 3. bizden bir karikatür. Biraz zorlandım tabii seçki yaparken. Gerçi biz de Sefer Selvi'nin çizgilerini de çok beğeniyorum Evrensel'deki, ama ben Aydan Çelik'in karikatürünü seçtim. Programcımız. Programcımız, evet. Aynı zamanda bir bisiklet tutkunu. Evet. Çok güzel bir arabası yapıyordu bizde. Evet. Müthiş bir grafik çalışma yapmış. Çok güçlü. Ama bu daha ziyade bir karikatür olarak adlandırılabilir. Bir tabak görüyoruz. Tabağın solunda bir çatal, sağında bir bıçak. Ortasında ne var tabağın içinde? Büyük kapısı. Üniversite. Evet. Hatta İstanbul Üniversitesi'nin kapısı. Afiyet olsun diyelim. Aydan Çelik'e de... Evet. Bileğine sağlık diyelim. Ya benden bu haftalık bu kadar. İzel çok çok teşekkür ederiz. Gayet iyi bir başlangıç oldu. Çok teşekkür Devamını ederiz. Devamını normal saatinde de yaparız yeni yayında. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi bir yayın dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bu arada Kirli Çıkı programının saatinde, yarım saatinde yedik bitirdik bile, ama onun destekçisi Tülin Atılgan'a da çok teşekkür ederiz. Bizi dinledi ve Kirli Çıkı yerine bizim kart seslerimize, benim kart sesimi dinlediği için teşekkür ederiz. Ve bu şekilde de Açık Gazete'yi de bitiriyoruz yeni yayın döneminin tanıtımıyla beraber. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz ve Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.